रोशनी को हुक्म था कि वो उसके पूरे वजूद को अपनी बाहों में भरकर उसका ओढ़ना बिछोना हो जाए। रोशनी की बिसात ना औकात कि वो उसके हुक्म से इनकार करती, सो उसने फकत पलकें झपकी थीं और एक मासूम वजूद को तारीकी से रोशनी में धकेल दिया गया था, उसे जिंदगी अता कर दी गई थी। वो आ चुका था एक ऐसी दुनिया में जो तख्लीक ही उसके लिए की गई थी, ताकि वो उस तरह जी सके जिस तरह जीने का हुक्म है। इसीलिए वो मुतमईन और पुरसकून था, उसे जिंदगी की नेमत दान कर दी गई थी। उसके मासूम चेहरे का एक एक नक्श, उसके जिस्म का एक एक उजू और उसके खून की एक एक बूंद इस नेमत पर शुक्रगुजारी के जज्बे से सरशार थी। वो चंद लम्हे कबल दुनिया में आया था, लेकिन उसकी हिस्सियात मुकम्मल थीं। वो सोच सकता था और वो सोच रहा था। क्या वाकई दुनिया एक हकीकत है? क्या बना रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन ने पांव से मोजे उतारते हुए बिनाव से मुखातिब किए पूछा था। नूर मोहम्मद मुख्तसर से हॉल और किचन के दरमियान बने मुश्तरका कैबिनेट्स के करीब खड़ा मार्बल शेल्फ पर पड़ी टोकरी में से सलाद बनाने के लिए सब्जियां मुंतखब कर रहा था। चिकन चीज सैंडविच, नूडल्स और सलाद वाइट सॉस के साथ। उसने बाएं हाथ से कुछ सब्जियां मुंतखब करके चॉपिंग बोर्ड पर रखते हुए जवाब दिया था और साथ ही लम्हे भर के लिए ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा था कि आया वहां नागवारी के तासुरात तो नहीं थे। फिर उसे बेहिसो हरकत तसाहुल से सोफे पर फैला देखकर वो दोबारा से अपने काम में मगन हो गया। बहुत महारत से उसने शिमला मिर्च को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था और उसे चॉप करना शुरू कर दिया था। उसका बायां हाथ बहुत नफासत और महारत से बोर्ड पर चल रहा था। थोड़ी ही देर में उसने सब सब्जियां चॉप कर ली थी। सैंडविच की तैयारी के लिए वो जरूरत की सब चीजें निकालने के लिए फ्रिज की तरफ मुड़ने लगा, जब उसे एहसास हुआ था कि उसका रूममेट आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा है। वो आंखें बंद किए, टांगे बाजू फैलाए सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा था। उसके मैले मोजे अभी तक उसके हाथ में दबे थे। तुम कुछ लोगे? चाय, कॉफी? उसने बजाहिर फ्रिज के अंदर झांकते हुए ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था। मेयोनीज, चीज, अंडे, केचप, एक के बाद एक उसने ये सब चीजें भी दरमियानी शेल्फ पर मुंतकिल कर ली थीं। ज़ैनुल आबिदीन ने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली थीं। साफ पता चल रहा था कि वो अपनी नींद से खामोश लड़ाई लड़ रहा है। नहीं शुक्रिया, डिनर करूंगा आपके साथ। ज़ैनुल आबिदीन ने अपना इंदिया भी सोए जागे अंदाज में जाहिर किया। नूर मोहम्मद ने मुंह से कुछ कहा था ना इस बात में गर्दन को सहमत दी थी। उसे अंदाजा था कि वो उसके साथ डिनर में शरीक होगा। वो जो कुछ भी तैयार कर रहा था उसकी मकदार उसने इतनी जरूर रखी थी कि ना सिर्फ वो बल्कि ज़ैनुल आबिदीन बल्कि उनके बाकी दो रूममेट्स भी चाहते तो बखुशी डिनर में शामिल हो सकते थे। वैसे तो खाने पीने के मामले में वो चारों अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे, कोई किसी पर भी इन्हिसार नहीं करता था, लेकिन नूर मोहम्मद जब भी किचन में मसरूफ नजर आता तो उन लोगों को अंदाजा हो जाता कि आज उन्हें खुद से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैं कुछ मदद करूं आपकी? ज़ैनुल आबिदीन ने उठकर बैठते हुए पूछा था। उसके अंदाज में थकावट सी महसूस होती थी। नूर मोहम्मद ने नफी में सर हिला दिया। वो हमेशा अपना काम अकेले ही करना पसंद करता था। ज़ैनुल आबिदीन दोबारा सोफे पर गिर गया था। नूर मोहम्मद ने फ्रिज वाले सॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाकर हॉल की इजाफी लाइट बंद कर दी थी। अब वहां सिर्फ हल्की सी रोशनी मौजूद थी जो उस ट्यूबलाइट से आ रही थी जो किचन में लगी थी, या फिर कॉरिडोर की तरफ एक छोटा बल्ब था जिससे रोशनी की दुबली पतली सी किरणें हॉल में लेटे ज़ैनुल आबिदीन के वजूद पर पड़ रही थी। मुझे तो आज ज्यादा आराम ने थका दिया है, सच कहा है किसी ने, फरागत हर एक को रास नहीं आती। वो जैसे गुनूदगी के आलम में बोला था। नूर मोहम्मद ने उसकी बात पर कोई भी तासुरात जाहिर नहीं किए थे। वो बाएं हाथ से छुरी पकड़े उसकी तेज धार से डबल रोटी के मोटे किनारे अलहदा कर रहा था। उसे अंदाजा था कि जैनुल आबिदीन को फरागत नहीं, डिप्रेशन थका रहा था। उसे उसकी शाम वाली शिफ्ट की ड्यूटी से फारिग कर दिया गया था। उसकी इजाफी आमदनी का एक जरिया बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था, मगर वो अपनी परेशानी का खुलकर इजहार नहीं करता था। सिर्फ वही नहीं, यहां ज्यादातर लोग ऐसे ही थे। नूर मोहम्मद हर रोज ऐसे कितने ही लोगों से मिलता था जिनके चेहरे इस किस्म की परेशानियों ने कुमला रखे थे। वो अपनी परेशानियों को, अपने मसाइल को अपनी औलाद की तरह पाल रहे थे, यानी हर गुजरता दिन उनको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा था और मसाइल थे कि दिन ब दिन तनोमंद होते जा रहे थे। नूर मोहम्मद को उन सब पर तरस आता था। जैनुल आबदीन भी उन्हीं लोगों में से एक था। वो ईरानी था और तबरेज कार रहने वाला था। 1.5 साल कबल वो स्टडी वीजा पर इंग्लैंड आया था, लेकिन नूर मोहम्मद ने कभी उसे किसी किस्म की स्टडी करते नहीं देखा था। वो 9 महीने से उसके साथ रह रहा था और उसने उसे गधों की तरह काम करते देखा था। वो 2-2 जगह पर ड्यूटी करता था, इसके अलावा ओवर टाइम भी करता था। छुट्टी के दिन भी वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर किसी जगह काम करता था। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद वो बमुश्किल चंद पॉइंट्स ही कमा पा रहा था। उसके खानदान में उसकी बीवी और एक बेटे समेत 12 अफराद थे। उसका बाप एक हादसे में माजूर हो गया था। उसकी माँ बूढ़ी थी और उसके भाई छोटे थे और उसकी बहनें तेजी से जवान हो रही थीं। और जैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा अपनी बहनों के लिए ही परेशान नजर आता था। वो तमाम रकम अपने घर तबरेज भिजवा दिया करता था, जहां उसकी माँ इस रकम से उसके भाइयों को पढ़ा रही थी और उसकी बहनों का जहेज बढ़ा रही थी। यही चीज जैनुल आबिदीन के लिए इत्मीनान बख्श थी। बच्चियां बहुत जल्द बड़ी हो जाती हैं, उनके बारे में जल्दी सोचना पड़ता है, वो अक्सर खुद कलामी कैसे अंदाज में कहा करता था। यहां ज्यादातर लोग इसी अंदाज में बात करने के आदी थे, क्योंकि यहां बात करने वाले ज्यादा और सुनने वाले बहुत कम थे। नूर मोहम्मद भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं था। वो कभी कभार ही जैनुल आबिदीन की ऐसी बातों पर कमेंट करता था कि कानून फितरत है जैनुल आबिदीन, इसे बदलना आसान नहीं है। आपका क्या ख्याल है, फितरत अपने उसूल कभी नहीं बदलती? बदलती है, बवक्ते जरूरत बदल लेती है। मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, मगर पालक को कभी मकनातीस को खींचते नहीं देखा गया, हालांकि पालक में भी तो फौलाद होता है। मकनातीस अपनी फितरत बदलता है ना। जब बाप माजूर हो जाए तो बेटियों को भी जवान होते थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। मुझे इससे ज्यादा की ख्वाहिश है ही कब बिरादर नूर मोहम्मद। वो अक्सर जज्बाती होकर ऐसी गैर मंतकी बातें किया करता था। नूर मोहम्मद चाहता तो उसको बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श जवाब देकर मुतमईन कर सकता था। उसे गुफ्तगू के फन पर इंतहा का उबूर हासिल रहा था, लेकिन उसका दिल हर चीज से उचाट होता जा रहा था। वो जैनुल आबिदीन की सिर्फ माली मदद कर सकता था और वो कर दिया करता था। एक ही चीज थी उसके पास जिसकी उसे कमी नहीं थी। उसके पास 2 चीजें वाफिर थीं, पैसा और दूसरों पर खर्च करने का हौसला। उसके पास माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चों के अल्फाज वाली कोई डिक्शनरी नहीं थी। उसके कंधे हर किस्म की जिम्मेदारी के बोझ से आजाद थे। वो जहां रह रहे थे, ये 2 बेड्स का फ्लैट उसका अपना था। एक कमरा उसने एक अरब तालिबे इल्म को दे रखा था, जो अपने एक क्लास फेलो के साथ ये रूम शेयर कर रहा था। नूर मोहम्मद और जैनुल आबिदीन दोनों एक कमरे में रहते थे। इस घर में कारपेट से लेकर फर्नीचर तक और बर्तनों से लेकर अप्लायंसेस तक बहुत सी चीजें नूर मोहम्मद की मलकियत थीं। एनर्जी बिल से लेकर ग्रोसरी तक काफ़ी चीज़ों की अदायगी उसकी जेब से होती थी। ये नहीं था कि उसके साथ रहने वाले उसे कुछ भी नहीं देते थे। वो जो कुछ भी सहूलत से उसे देते थे, नूर मोहम्मद बिला चूं चरा किए रख लेता था। और अगर किसी महीने वो कुछ भी ना अदा करते तो वो मुतालबा नहीं करता था। ये शायद इतनी बड़ी बात ना लगती, लेकिन बरतानिया जैसे महंगे मुल्क में ये काफ़ी बड़ी सिला रहमी थी। इस सिला रहमी के जवाब में नूर मोहम्मद का सिर्फ एक मुतालबा था कि उसके साथ जो भी रहे वो मुस्लिम हो। इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो वैसे भी किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, अपने काम से काम रखता था। उसके लिए सिर्फ दो चीज़ें अहम थीं, उसकी किताबें और उसकी मस्जिद। किताबें उसका शौक था और मस्जिद उसका जुनून। वो लोटन की जामे मस्जिद में मौज़न के तौर पर फ़राइज़ अदा कर रहा था। वो उन्हीं दो चीज़ों के दरमियान पेंडोलम की तरह झूलता रहता था, और अगर इन दो चीज़ों के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ था तो किसी को उसकी खबर नहीं थी। सैंडविचेस में फिलिंग लगाने के बाद नूर मोहम्मद ने मेयोनीज और क्रीम को मिक्स करके सलाद तैयार करनी शुरू की थी। सैंडविचेस उसने तैयार करके ओवन में रख दिए थे ताकि गर्म रहें। फिर सलाद का काम निपटा कर उसने दाएं हाथ से चम्मच भरकर उसे मुंह में रखा था। नमक, काली मिर्च और लहसुन के हल्के से जायके के साथ सलाद मुकम्मल तैयार थी। उसने उसे ढांप कर दोबारा फ्रिज में रख दिया था। अब सिर्फ नूडल्स का काम बाकी था। उसने हॉल में देखा था, वहां अब जैनुल आबिदीन नहीं था। उसे अपने कामों में उसके जाने का एहसास ही नहीं हुआ था। उसने बर्नर के साइड वाले कैबिनेट खोलकर उसमें से इंस्टेंट नूडल्स के दो कप निकाले थे। इलेक्ट्रिक केटल में से उबलता गर्म पानी कपों में डालते हुए उसने अकब में जैनुल आबिदीन की आवाज सुनी। कितनी देर है ब्रदर? उसने मुड़कर देखा। जैनुल आबिदीन शायद मुंह हाथ धोकर आया था और अब सोफे के साथ पड़ी पड़ी चीजें समेट कर रख रहा था। डिनर तैयार है, नूर मोहम्मद ने इत्तला दी थी। नूडल्स के कप को कैप लगाकर सिर्फ शेक करना था और नूडल्स तैयार थीं। मैं मेज लगाता हूं, उसने कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद आया था। आज मस्जिद में नमाज इशा के बाद कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। पता नहीं वो बता रहा था या पूछ रहा था। नूर मोहम्मद बाएं हाथ से नूडल्स के कप को शेक कर रहा था। उसने यकदम चौंक कर जैनुल आबिदीन का चेहरा इस्तफामिया अंदाज में देखा था। मुझे इस्तकलाल बेग ने कहा था कि मैं आपको बता दूं, आप शायद आज मस्जिद से जल्दी वापस आ गए थे। जैनुल आबिदीन आजकल नमाज इशा मस्जिद में ही अदा करता था। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? नूर मोहम्मद के चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से हो गए थे। वो काफी घबरा गया था। मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखे, शायद पाकिस्तानी थे, वो अपने ध्यान में मगन कह रहा था। नूर मोहम्मद के कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई थी। पाकिस्तानी? कौन पाकिस्तानी? वो हड़बड़ा कर पूछ रहा था। बायां हाथ बिल्कुल साकेत हो गया था। उसने मजीद करीब होकर नूडल्स वाला कप शेल्फ पर रख दिया था। मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? मुझसे क्या काम था उनको? अब की बार उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी। वो दिल ही दिल में जैसे ये बात खुद से पूछ रहा था। अजीब से खदशात थे जिसने उसे हिरासा कर दिया था। उसे अपना आप कमरे इम्तिहान में मौजूद उस तालिबे इल्म की तरह लग रहा था जिसका वायवा लिया जाने वाला हो, पहले वाला उम्मीदवार वायवा देने जा चुका हो। उसकी बारी आने ही वाली थी, जबकि वो खुद को हौसला दे रहा हो कि इसमें डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। आपके बारे में इसलिए पूछ रहे होंगे कि कोई दम दुरूद वाला मसला होगा। ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मुसलमान सबके सब बड़ी ही बिदतों में पड़े हुए हैं। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मसला हो जाए, दौड़े जाते हैं बाबों के पास तावीज लेने, दम करवाने। ये नहीं कि बंदे खुदा तुम खुद कुरान पढ़ो, दुआ मांगो, अल्लाह बेहतर मदद करने वाला है। जैनुल आबिदीन अपने मखसूस मुतकब्बिराना अंदाज में कह रहा था। उसे अपने ईरानी मुसलमान खून पर बहुत फख्र था। बात करते हुए वो किचन वाले हिस्से में ही आ गया था। फिर उसने कॉफी के लिए दो मग उठाए थे। नूर मोहम्मद ने उसकी जानिब देखा था। मेरे लिए कॉफी मत बनाना, तुम डिनर कर लो, सब कुछ तैयार है। नूर मोहम्मद ने नूडल्स वाला कप उठाकर उसका कैप खोला था और फिर सैंडविच में की गई फिलिंग का थोड़ा सा बच जाने वाला मवाद उस कप में डालकर उसे जैनुल आबिदीन को पकड़ाते हुए कहा था। जैनुल आबिदीन ने हैरानी से उसे देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। नूर मोहम्मद से उसके रवैये की वजह पूछना बेकार था। नूर मोहम्मद अपनी मर्जी से बोलता था, अपनी मर्जी के सवालों का जवाब देना पसंद करता था। उसने सिर्फ एक मग में ही पानी लेकर कॉफी फेंटना शुरू कर दी थी। नूर मोहम्मद के ऐसे मामूलात उसके लिए ऐसे भी नए नहीं थे। वो अक्सर नहायत बदमिजाज हो जाता था और तब उसकी नीली आंखें बेहद बेहिस लगने लगती थीं। डिनर तैयार कर दिया मगर खुद साथ बैठकर नहीं खाएंगे, शायद भूखे ही सो जाएं। कितनी बार कहा है बाएं हाथ से काम मत किया करो बिरादर, बेबरकती होती है। अब बताओ ऐसे ताम का क्या फायदा जिसका एक लुकमा भी खाना नसीब ना हो। नूर मोहम्मद को अपने कमरे की जानिब जाता देखकर उसने तासुफ से सर हिलाते हुए कहा था। नूडल्स के कप से इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। तीन सैंडविच, दो चाय, एक एप्पल जूस और एक बाउंटी। कैफेटेरिया के काउंटर के गिर्द खड़े ऑर्डर प्लेस करते हुए उसने सरसरी गैर इरादी निगाह उस सिमत में डाली थी जहां से कुछ देर पहले उठकर वो ऑर्डर प्लेस करने आया था। उमर अभी भी साबिका शाहाना अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था जबकि उमायमा खड़ी हो चुकी थी। चूंकि शहरोज की जानिब से उसकी पुश्त थी इसलिए वो समझ नहीं पाया कि वो खड़ी होकर क्या कर रही है। चंद लम्हों बाद उसने उसे कुर्सी की पुश्त पर अपना शोल्डर बैग उठाकर कंधे पर लटकाते और डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाते देखा। वो वापस जा रही थी। हेलो, एक्सक्यूज मी, किधर? उसने हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जा करने की कोशिश की लेकिन फासला काफी ज्यादा था। उसकी निगाह वहां तक पहुंच रही थी लेकिन आवाज को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ओपन एयर कैफेटेरिया में दूसरे डिपार्टमेंट के भी काफी लोग मौजूद थे इसलिए उसने नाम लेकर उमायमा को नहीं पुकारा था, हालांकि उमायमा के रवैये ने उसे कुछ उलझा दिया था। उनकी क्लास तो कब की खत्म हो चुकी थी। उमायमा को कन्वेंस का कुछ प्रॉब्लम था। शहरोज उसे घर तक ड्रॉप करने वाला था इसीलिए वो बहरोज भाई से गाड़ी मांग कर लाया था, वरना उसे उसकी बाइक काफी थी और उमायमा उसके साथ बाइक पर नहीं बैठ सकती थी। गाड़ी में भी वो उसे अकेला ड्रॉप नहीं करने वाला था बल्कि उसकी दो अदद क्लास फेलो भी हमराह जाने वाली थी। पहले भी वो कभी कभार उमायमा और उसकी फ्रेंड्स को घर तक छोड़ दिया करता था। सब कुछ तो ठीक ठाक था, फिर अब वो इस तरह उठकर क्यों चली गई थी? ये सवाल उसे शायद इतना ना उलझाता अगर उमर उस टेबल पर मौजूद ना होता। उमायमा चली गई? मतलूबा चीजों की ट्रे लेकर अपनी जगह तक आते हुए वो उसी के मुतालिक उलझा रहा था, इसीलिए आते ही पहला सवाल भी यही किया। नजर आ रही है क्या? उमर ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया था। शहरोज ने उसके अंदाज को ज्यादा पसंदीदगी से नहीं देखा था। मेरा मतलब है क्या हुआ, क्यों चली गई वो, कोई प्रॉब्लम? वो उमर के अंदाज को बर्दाश्त करता हुआ दोबारा पूछ रहा था। तुम्हें ये सवाल उमायमा से पूछना चाहिए, नहीं? अब वो उस ट्रे को देख रहा था जो शहरोज लेकर आया था। शहरोज ने उसे दिल ही दिल में गाली दी। गाली वो उसे मुंह पर भी दे सकता था लेकिन पब्लिक प्लेस और फिर यूनिवर्सिटी में डिसेंट इमेज को बरकरार रखने की खातिर वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। भूख भी बेहद लग रही थी इसीलिए वो लाइब्रेरी में बैठने के बजाय कैंटीन तक आया था। अगर उसे पता होता कि उमर साहब टपकने वाले हैं तो शायद वो ऐसा ना करता। उमर को आजकल न जाने क्यों यूनिवर्सिटी आने का बहुत शौक हो गया था। अगरचे पहले भी वो शहरोज का साया बना रहता था लेकिन नौबत यहां तक नहीं आई थी कि वो स्कूल और कॉलेज में भी उसका पीछा करता रहे। ये नहीं था कि उनके दरमियान दोस्ती नहीं थी, दोस्ती तो मिसाली थी। उम्रों, मिजाजों और दिलचस्पियों में फर्क के बावजूद वो गहरे दोस्त थे। इस दोस्ती ने उनके दरमियान खून के रिश्ते को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस दोस्ती को झगड़ों और खफगियों का तड़का लगा रहता था। शहरोज के चाचू की फैमिली एक अरसे से इंग्लैंड में मुकीम थी और हर 3 या 4 साल बाद चाचू लोग 2-3 महीने की छुट्टी पाकिस्तान जरूर गुजारते थे। इसीलिए उनके बच्चे बड़े होकर भी इसी रिवायत पर चल रहे थे। उमर तो अब अकेला भी पाकिस्तान आ जाया करता था, जबकि उमर से छोटा उमैर नहीं आता था। उसका दिल अपने वालदैन के बगैर पाकिस्तान में नहीं लगता था। उमर ने BBA ऑनर्स किया था और अब तो जॉब भी करने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में संजीदगी नहीं थी, जिसकी वजह से शहरोज चिढ़ जाया करता था। इस दफा भी वो 2 महीने के लिए आया था। 1 महीना तो हो चला था आए हुए, और इस 1 महीने में वो शायद 8वीं या 9वीं दफा शहरोज से मिलने यूनिवर्सिटी आ गया था। हालांकि वो एक ही घर में रहते थे, यूनिवर्सिटी के बाद शहरोज सारा वक्त उसे ही देता था, लेकिन फिर भी वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए आ जाता था। अभी तो बाकायदा क्लासेस नहीं हो रही थी, इसलिए शहरोज भी हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा नहीं आता था। अगर आता होता तो शायद उमर भी रोज उसके साथ आ जाता। आज से पहले उमर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, मगर कि इस तरह उठकर चले जाने के बाद वो ये सोच सोच कर तप रहा था कि उमर क्यों आ गया। उसकी वजह ये नहीं थी कि उसके और उमायमा के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक था कि किसी तीसरे की मौजूदगी नागवार गुजरती। उमायमा उसके लिए बेहद काबिल इज्जत थी। इसी वजह से उसे खदशा था कि उमर ने कुछ ऐसा ना कह दिया हो जो उसे बुरा लगा हो। उमर काफी मुंह फट वाके हुआ था। उसकी तबीयत में बेहद लापरवाही थी। उसे पता नहीं चलता था कि किससे क्या बात करनी है। वो लड़के और लड़कियों से एक ही अंदाज में बात करता था। घर की हद तक तो ठीक था, लेकिन उमायमा एक मुख्तलिफ लड़की थी। वो उसकी कजन थी, ना क्लास फेलो। और अभी अभी शहरोज को ये भी महसूस होने लगा था कि आज भी उसने उमर को आते देखा था तो नागवारी की रमक उसके चेहरे पर दर आई थी, जिसे तब शहरोज ने कुछ खास अहमियत नहीं दी थी। ये सब क्या हो रहा है? पहला सैंडविच खत्म करके उसने सोचा था और उमर की जानिब देखा था, वो भी खाने में मगन था। उमायमा ने तुमसे कुछ कहा? बगौर उसकी जानिब देखते हुए शहरोज ने पूछा था। उमर सैंडविच खत्म कर चुका था। उसके रैपर से हाथ साफ करते हुए उसने ट्रे में मौजूद चॉकलेट उठाना चाही थी। ऐसा लग रहा था वो शहरोज के सवाल को सुनकर भी अनसुनी कर रहा है। ये उसकी पुरानी आदत थी। ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसे चॉकलेट उठाता देखकर शहरोज ने उसके हाथ पर हाथ मारा। ओह सॉरी। वो पीछे हट गया और चाय का कप अपनी जानिब सरका लिया। शहरोज कोफ्त में मुब्तला हो रहा था। मैंने पूछा, इमामा ने तुमसे कुछ कहा? शहरोज ने दोहराया। उमर सीधा हुआ और फिर अनजान बनकर बोला, उसने मुझसे कुछ कहना था? उसका अंदाज ऐसा था कि उमर चौंके बगैर ना रह सका। उमर लापरवाह था, मुंह फट था, कुछ बोल्ड भी था, लेकिन फ्लर्ट नहीं था। तो फिर? शहरोज ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। मेरा मतलब है कि उसने तुमसे कहा कि वो मुझसे कुछ कहने वाली है? वो संभल कर बोला था, मगर सामने भी शहरोज था जो उसकी रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि उमर को आसानी से अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की आदत नहीं है। उसे अंदाजा हो चला था कि वो कुछ ना कुछ गलत कर चुका है। ये और बात है कि उन दोनों का गलती का तसव्वुर कुछ मुख्तलिफ था। उमर का ख्याल था कि शहरोज हर शरारत को गलती करार देता है, जबकि शहरोज को यकीन था कि उमर शरारत के नाम पर हमेशा गलती करता है। इस तरह क्यों घूर रहे हो मुझे? शहरोज को मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर उसने नाक चढ़ाकर पूछा था। शहरोज ने कुछ कहने के बजाय एक और कड़ी नजर उस पर डाली। स्काई ब्लू रंग की आधी बाजुओं वाली टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स में हल्की बढ़ी हुई शेव के साथ गंदुम की दानों की तरह चमकता उसका ये कजन न जाने उसके साथ कौन सी गेम खेल रहा था। खुदा के लिए मुझे इस तरह घूरना बंद करो, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने एक जनरल बात की थी और उसे पता नहीं। शहरोज की नजरों से खायफ होकर वो उगल रहा था कि शहरोज ने उसकी बात काट दी। आप मुझे वो जनरल बात बताना पसंद करेंगे? शहरोज का चाय की तरफ बढ़ता हाथ दरमियान में ही रुक गया था। बिल्ली आधी थैले से बाहर आ चुकी थी और इस आधी बिल्ली ने ही शहरोज को गुस्सा दिला दिया था। उसके मिजाज की संजीदगी साफ जाहिर कर रही थी कि वो उमर पर बरसने को तैयार है। गुस्सा मत करो, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आजकल का जमाना भी अजीब होता जा रहा है। गर्लफ्रेंड्स बैठी रहती हैं और बॉयफ्रेंड्स नौकरों की तरह चाय पानी लाने पर लगे रहते हैं। इस कैफेटेरिया की सूरत हाल ही देख लो, सब लड़कियां बैठी हैं और लड़के चाय समोसे लेकर आ रहे हैं। इतना ही कहा था मैंने, बस फिर बेड़ा गर्क। शहरोज ने अपनी पेशानी पर औरतों के से अंदाज में हाथ मारा था। वो जिसे थैले की बिल्ली समझा था वो बाहर आने के बाद हाथी बन चुकी थी। इस तरह के कमेंट्स का तो कोई भी लड़की बुरा मान सकती थी, हत्ता के वो भी जो लड़कों के साथ कैंटीन में आती ही इसलिए थी। और ये तो इमायमा थी, जो लड़के तो लड़के, लड़कियों के साथ भी ज्यादा देर कैफेटेरिया में बैठना पसंद नहीं करती थी। लड़के तो क्या, किसी लड़की की भी मजाल नहीं थी कि वो उमायमा और उसके फ्रेंड से उनकी हदूद से ज्यादा बेतकल्लुफी का मुजाहरा करती। कुछ गलत कह दिया मैंने? उमर उसके तासुरात से खायफ हुए बिना पूछ रहा था। चेहरे पर मासूमियत इतनी थी जैसे पता ही ना हो कि सही और गलत में फर्क क्या है। इतने भी बच्चे नहीं हो तुम कि ये ना पता हो, तुम्हें ये बकवास करने की जरूरत क्या थी? शहरोज का बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा ही खा जाए। अब तुम बुरा मान जाओ, एक तो ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, सच बोलो तो भी लोग बूथा सुझा लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं वाकई गलत हूं तो फिर काउंटर के गिर्द जो इतने लड़के खड़े हैं और वो जो चाय के कप उठा उठा कर ला रहे हैं और ये जो टेबल्स के गिर्द लड़कियां ही लड़कियां बैठी हैं और फिर अपनी उमायमा बेगम को कुर्सी पर बिठा कर तुम जो ऑर्डर प्लेस करने काउंटर पर चले गए थे, वो सब क्या है? कभी कभी सच्ची बात आराम से हजम कर लेनी चाहिए। मान लो शहरोज बेटा के पाकिस्तानी लड़के लड़कियों की चाकरी करना पसंद करते हैं। बकवास मत करो उमर, शहरोज ने उसे रोकना चाहा था लेकिन वो नहीं रुका था। क्यों, अब तुम्हारी बारी है, फिक्र मत करो, तुम्हें भी बकवास करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक मुफ्त मशवरा है। अब वो कुर्सी पर मजीद सीधा होकर बैठ गया था। छोड़ दो इस लड़की को, बड़ी नखरीली है, शोखी। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने लिए एक बेहतर गर्लफ्रेंड तलाश करनी चाहिए। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, डैम इट, शहरोज गुर्राया था। हाँ हाँ वही क्लास फेलो। उमर का अंदाज अब भी साबका था, उनके दरमियान इसी तरह ही बात हुआ करती थी। एक दूसरे को चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, उन दोनों को ही पसंद था और उमर तो इस काम में माहिर था। उठो उठो यहां से और दफा हो जाओ, खबीस, तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे बात की जाए, इल मैनर्ड, तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसी लड़की से किस तरह बात करते हैं। तुम जाओ यहां से, अभी के अभी चले जाओ। शहरोज उसे उंगली से वार्निंग दे रहा था लेकिन उस पर मतलब असर नहीं हुआ। क्यों चले जाऊं, ये जगह गवर्नमेंट ने तुम्हारे अब्बा को अलॉट कर दी है। और हाँ बाय द वे, किस तरह बात करते हैं लड़की से? उल्टा लटक कर, सर नीचे और पांव ऊपर करके। लड़की है कि थानेदारनी? दफा, हमसे नहीं होता ये सब, हम इल मैनर्ड ही ठीक हैं। उमर का इत्मीनान न जाने क्यों पहली बार शहरोज को चौंकाने का बाइस बन रहा था। उसे एकदम ही एहसास हुआ था कि जैसे उमर का इत्मीनान मसनूई है। वो इतना मुतमइन नहीं था जितना नजर आने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो अपनी बेचैनी को छुपाना चाह रहा है, इसलिए बिला वजह सारा मुद्दा शहरोज पर डाल रहा है। और ऐसे भी लग रहा था जैसे वो शहरोज पर अपना राज आया हो जाने के खौफ से इधर उधर की हांक कर उसकी तवज्जो खुद से हटाना चाह रहा है। कुछ ऐसा अनोखापन जरूर था उमर के उस अंदाज में जिससे बार बार शहरोज छिटक रहा था। ओहो कम ऑन, मुझे घूरना तो बंद करो। ओके क्या करूं मैं, एक्सक्यूज करूं तुम्हारी गर्ल? खुद की जाने मुसलसल देखता पाकर उमर गोया जिच होकर बोला था, लेकिन चूंकि आदत से मजबूर था इसलिए इतना कहकर लम्हे भर के लिए रुका और फिर बोला, मेरा मतलब है तुम्हारी क्लास फेलो। इस मौके पर शहरोज उसे आजमा सकता था मगर वो चूक गया। आज तो तुम मुझे हैरान करने पर तुले हुए हो, न सिर्फ अपनी गलती मान रहे हो बल्कि माफी मांगने पर भी तैयार हो। इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके चेहरे पर फैली थी। गलती? कौन सी गलती? मैंने कोई गलती नहीं की मेरे भाई, और माफी मांग रहा हूं तेरी खातिर। तू जानता है कि मैं हमेशा सच बात करता हूं, परफेक्ट लोग कभी गलत नहीं होते। अपनी मदा सराई में वो हमेशा किताब लिखने को तैयार रहता था। शहरोज उसके अंदाज पर मजीद खुलकर मुस्कुराया। ताबूत का आखिरी कील अगरचे बाकी था मगर ताबूत उसके बगैर भी बंद था। आखिरी कील ना भी लगता तब भी ताबूत के खुलने का इम्कान नहीं था, लेकिन शहरोज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। माफ किया, क्या याद करोगे तुम भी, किसी की खातिर माफ किया तुम्हें? एहसान करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं उससे एक्सक्यूज करने को तैयार हूं। उसने गले में लटकाए सनग्लासेस आंखों पर टिकाए थे। वो समझ चुका था कि शहरोज उसे कड़ी निगाहों से घूर रहा है, मगर वो ये नहीं समझा था कि शहरोज उसका राज खोजने की कोशिश कर रहा है और अपने तई उसमें आधा कामयाब भी हो चुका है। बेकार में वक्त जाया मत करो, वो वैसे भी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठी होगी, घर जा चुकी होगी। शहरोज ने टांग पर टांग रखी थी। नहीं अभी नहीं गई, अगर गई होती तो मुझे नजर आ जाता, और वैसे भी उसे तुम ड्रॉप करने वाले थे ना। वो खड़ा हो गया। उसका रुख मेन गेट की तरफ था जहां कई स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट से दाखिली रास्ते की जानेब रवा दवा थे। उनके डिपार्टमेंट से उस रास्ते की तरफ जाने के लिए कैफेटेरिया के सामने वाली रविश से गुजर कर जाना पड़ता था। बेशक ये फासला इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना कम भी नहीं था कि वहां मौजूद एक कुर्सी पर बैठकर किसी को जाता देखकर पहचाना जा सकता। ये तभी मुमकिन था जब कोई मुसलसल उस सिमत में देखता रहता और उसे जाने वालों के कपड़ों के रंग वगैरह की पहचान होती। शहरोज ने बमुश्किल अपनी हैरानी को छुपाया था। उसे अपने अंदाजों की 100% मजबत रिपोर्ट एक अनजानी सी खुशी में मुब्तला कर रही थी। उमर को तंग करने और उसका रिकॉर्ड लगाने का अच्छा खासा बहाना हाथ लगा था उसके। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं उसे ड्रॉप करने वाला हूं। वो भी जींस की पॉकेट में हाथ डालता उठ खड़ा हुआ था। ओहो स्टूपिड, तुम कैसे अहमकाना सवालात पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स तुमने बताया था रात, उसामा बिन लादेन तो फोन करने से रहा मुझे। उमर उसके सवाल से कम अंदाज से ज्यादा चिढ़ रहा था। शहरोज ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रहा था। ये जूमानी मुस्कुराहट उमर को खजल भी कर रही थी। बड़ा याद रखा जनाब ने, मैंने तो सरसरी सा जिक्र किया था। शहरोज की आंखें शरारती अंदाज में सुकनी थी। अब की बार उमर ने उसकी जानब गौर से देखा। उसकी आंखों पर ग्लासेस थे इसलिए उसकी आंखें पढ़ना फिल वक्त शहरोज के लिए मुश्किल था, मगर वो ठिठक चुका था। ओए किधर, क्या सोच रहा है तू? तेरी ट्रेन ज्यादा दूर ना निकल जाए इसलिए पहले ही बता देता हूं कि गलत स्टेशन की तरफ जा रहा है तू, और इतना सड़ा हुआ स्टेशन तुझे ही मुबारक हो, मैं चलता हूं। वो वाकई गेट की जानिब चल दिया था, लेकिन जाते हुए खफगी से बोला था। इस मस्नूई खफगी ने शहरोज को गहरी तमानियत भरी मुस्कुराहट से दोचार किया था। उसके हाथ उमर का बहुत बड़ा सीक्रेट लग चुका था। मुस्कुराते हुए वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। ट्रे में पड़ी चॉकलेट उठाकर उसने हाथ में पकड़ ली थी। चंद लम्हे उस चॉकलेट की जानिब देखने के बाद उसने उसका रैपर फाड़ा था। चॉकलेट उसे कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन फिलहाल मुंह मीठा करने के लिए कुछ और मयसर ही नहीं था। और मैं समझता था तू वाकई मेरी खातिर आता है दोस्त, चॉकलेट का बाइट लेते हुए उसने सोचा था। मैंने बाल ट्रिम करवा लिए। मोबाइल फोन कान से लगाते ही जारा की अफसुरदा सी आवाज़ समातों से टकराई। शहरोज ने मुंह का बुरा सा साविया बनाकर गहरा सांस भरा। मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम चमकता देखकर वो जिस खुशगवार एहसास में मुब्तला हुआ था उसका असर यकदम कम हुआ। जारा की आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो कुछ ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं है। उसने इस कदर जूद रंज तबीयत पाई थी कि उस वक्त शहरोज किसी नागवारी का इजहार करता तो शायद वो घंटों रोती रहती। हाँ, बड़ी फुर्सत निकाली अपने लिए और मेरे लिए भी कि मुझे इत्तला भी दी जा रही है। वैसे अच्छे लग रहे होंगे, है ना? कौन सा कट करवाया है? लहजे में मस्नूई बशाशत पैदा करके उसने राय का इजहार भी किया और इस्तफसार भी। उसकी तबीयत से किसी कदर चिढ़ने के बावजूद ये भी हकीकत थी कि वो उससे मोहब्बत करता था, और अब जबकि वो उसकी ऑथराइज्ड मंगेतर बन चुकी थी तो इतनी दिलजोई तो फर्ज थी उस पर। मशरूम कट, जारा की आवाज में अफसुर्दगी का लेवल कम नहीं हुआ था। ये अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी ज्यादा छोटे बाल पसंद नहीं हैं। बेड पर बैठते हुए अपनी दानिस्त में उसने उसे खुश करना चाहा था, हालांकि उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मशरूम कट कौन सा हेयर कट है। मशरूम कट वही हेयर कट है जो मैंने पहले करवा रखा था, जारा के लहजे में अफसुर्दगी के साथ तंज भी छटका था, जिसे शहरोज ने समझ नहीं पाया। वो बेड पर उठकर बैठकर उल्टे हाथ से जॉगर्स के तस्मे खोल रहा था। कुछ देर कबल वो और उमर जिम से वापस आए थे। उसके मुंह का जायका तो जारा की बात सुनकर कड़वा हो गया। जारा का पुराना हेयर कट उसे सख्त नापसंद था। पसंद तो वो जारा को भी नहीं था, बल्कि उसकी तो दिली ख्वाहिश थी कि वो बालों को बढ़ाए, उनकी चोटी बनाए, उनमें परांदा डाले और फिर झूमती फिरे। मगर उसको कभी बाल बढ़ाने ही नहीं दिए गए थे, और वो जब भी ऐसी कोशिश करती थी कजन्स के मजाक का निशाना बनती थी। और उसकी मामा यानी शहरोज की पुप्पो तो वैसे ही उसके लंबे बाल देखकर डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। उनका ख्याल था कि मेडिसिन की मुश्किल पढ़ाई के लिए लंबे बाल नामौजू हैं, और वो जारा की जिद और पसंदीदगी को नज़रअंदाज करते हुए उसे हर महीने दो महीने बाद पार्लर ले जाकर उसके बाल कटवा दिया करती थी। और अब की बार जो उसने बाल बढ़ाने की कोशिश की थी तो ये खास शहरोज की फरमाइश पर मंगनी के बाद की थी। शहरोज उसे समझाता रहता था कि उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए वही चीज़ अपनाओ जो तुम्हें पसंद हो, ये शहरोज का कहना था। तभी गुज़िश्ता एक साल से वो बालों की लंबाई बढ़ाने में लगी हुई थी, और जब भी उसकी शहरोज से मुलाकात होती थी वो अपने बालों को लहरा कर पूछना नहीं भूलती थी कि वो कैसी लग रही है। शहरोज इस सवाल का जवाब क्या देता, वो तो उसे हर हाल में अच्छी लगती थी। ये और बात कि उसे चिढ़ाने के लिए उसने कभी खुलकर पसंदीदगी का इजहार किया ही नहीं था, लेकिन जब कभी वो ज़्यादा खुद तरसी का शिकार होती थी, जिसकी उसे आदत थी, तो वो उसकी दिलजोई की खातिर तारीफ ज़रूर किया करता था। अब भी उसने यही किया। ज़बरदस्त, तुम अच्छी लग रही हो ना? वो अब अपनी जुराबें उतार रहा था। अच्छी? मैं एक बार फिर स्टूपिड चाइल्डिश हैरी पॉटर लगने लगी हूँ। उसका लहजा गुलूगीर अंदाज में इस्तेहजाइया था। शहरोज ने खफगी से अपने मोबाइल फोन की जानिब देखा। नागवारी की हल्की सी लहर उसके अंदर सर उठा रही थी। जारा के इसी बचपने से उसे चिढ़ होती थी। अकलौती होने की बिना पर जहां उसे बेपनाह प्यार मिला था, वहां बेपनाह हसासियत भी उसकी तबीयत में खुद बखुद पैदा हो गई थी। बात बाद में पूरी होती थी, आंसू आंख में पहले आ जाते थे। वालदैन और कजन्स वगैरह के लाड प्यार ने उसे मगरूर बनाने के बजाय एहसासे कमतरी का शिकार बना दिया था। नो प्रॉब्लम यार, मुझे हैरी पॉटर अच्छा लगता है। पांव की उंगलियों को रिलैक्स करने की खातिर वो उन्हें एक हाथ से ऊपर नीचे करने लगा था। उसका लहजा बेहद नरम था। वो अपनी खफगी को फिलहाल जाहिर नहीं करना चाहता था। तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, जवाब में वो तड़क कर बोली थी। शहरोज बिस्तर पर लेटने लगा था, मगर जारा की बात सुनकर लेटता लेटता उठ बैठा। वो झगड़े के मूड में नहीं था, उसने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी। उसे जारा का अंदाज बुरा लगा। नहीं अच्छा लगता तो मत करना उससे शादी, मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हो यार, फिर आसानियत से बोला था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही, मैं तुम्हें बता रही हूं और मुझे तुम्हारे किसी मशवरे या नसीहत की जरूरत नहीं। मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे कितने हमदर्द हो। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रही थी। व्हाट रबिश, तुम बात किस तरह कर रही हो? मेरा ख्याल है मुझे फोन बंद कर देना चाहिए। अभी तुम्हारे मिजाज शरीफ कुछ दुरुस्त नहीं लग रहे। जब तबीयत ठीक हो जाए तब दोबारा फोन कर लेना। अब की बार वो भी अपना गुस्सा छुपा नहीं पाया था। जारा ने उससे कभी इस अंदाज में बात नहीं की थी। मैं दोबारा फोन नहीं करूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मैंने बाल ट्रिम करवा लिए हैं और मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है। जारा का लहजा भी पहले से ज्यादा खफगी का तासुर लिए हुआ था। मेरी वजह से? वो हैरान हुआ। मैंने तुमसे कब कहा कि बाल कटवा दो? बल्कि मैंने तुमसे कहा था कि बाल मत कटवाना, मुझे लड़कियों के लंबे बाल अच्छे लगते हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि चलो बहुत लंबे ना सही, मगर इतने लंबे बाल तो हो कि कंधों तक आए। और ये स्टूपिड खम्बी कट जो तुमने करवाया है, कितना जहर लगता है मुझे। और फिर चलो छोड़ो, मैंने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए बेहतर है मैं खामोश रहूं। वो दिल की भड़ास निकाल कर खामोश हो गया। दूसरी जाने बिल्कुल खामोशी छा गई थी। वो कुछ लम्हे उसके बोलने का इंतजार करता रहा और फिर उसने मोबाइल कान से हटा कर देखा था। कॉल अभी कट नहीं हुई थी। शहरोज को यकदम ही खामोशी की वजह समझ आ गई थी। ओए, तुम रो रही हो? वो चिढ़ कर पूछ रहा था। वो वाकई रो रही थी। शहरोज को शर्मिंदगी सी हुई। वो बहुत बार उसके सामने रो चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से शायद आज पहली मर्तबा रोई थी। ओ यार प्लीज ऐसे मत करो, वो उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जारा उसकी हमदर्दी पाकर मजीद शेर हो गई और बिल्ली की तरह रोने लगी। शहरोज उसके चुप होने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे चुप होता ना देखकर मजीद गुस्से में आ गया। मैंने कहा रोना बंद करो जारा, तुमको किस अहमक ने कहा था कि बाल ट्रिम करवा दो? खुद ही तो तुमने कहा था कि अब बाल नहीं कटवाओगी, तो फिर अब क्यों कटवा दिए? जब अपनी मर्जी ही करनी होती है तो मुझसे मशवरा क्यों करती हो? ओए स्टूपिड, रोना तो बंद करो। या खुदा, मैं इस लड़की का क्या करूं? वो बेचारा उसके रोने से आजिज आ गया था। वो कुछ देर उसके बोलने का इंतजार करता रहा और फिर उसकी खामोशी से झुंझला गया। यार मेरी बात सुनो, अभी मैं जरा मसरूफ हूं, मुझे आमिर की तरफ जाना है। वहां से फारिग होकर मैं लगाता हूं तुम्हारी तरफ चक्कर। मैं तुम्हें देखकर बताऊंगा कि तुम्हारे बाल और तुम खुद कैसी लग रही हो। और अगर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे, मेरा मतलब है फर्ज कर लो कि अगर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे तो यार बढ़ जाएंगे बाल, लंबे हो जाएंगे, अब मत कटवाना, ओके? उसके आंसुओं से जिच होकर वो तहमुलो नरमी से बोला था। शहरोज, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूं, अगर मैं बुरी लग रही हूँ तो भी नो प्रॉब्लम, ये मेरा मसला है। मैं इस वजह से हर्ट नहीं हुई, मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हुई हूँ। तुम अपने मुँह से मुझे ये सब बता सकते थे कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम मुझे मेरी कमज़ोरियों और खामियों से आगाह ना कर सको। मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सब कज़न्स मुझे डॉक्टर मुन्नी कहकर छेड़ते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ अगर मैं दुबली पतली हूँ? मैं क्या करूँ अगर मैं अपनी उम्र की लड़कियों से छोटी लगती हूँ? मुझे अपनी सब खामियों का पता है शहरोज़, लाजमी तो नहीं है ना कि तुम सब कज़न्स मुझे ही डिस्कस करो। और फिर शहरोज़, मैं तुम्हें नापसंद थी तो मामू के इसरार पर तुम्हें मुझसे इंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए थी। हम पहले फ्रेंड्स और फिर कज़न्स हैं। यार आई एम हर्ट, आई एम रियली हर्ट एंड शट अप, शहरोज़ दहाड़ कर बोला था। ज़ारा चुप की चुप रह गई। बहुत कर लिया तुमने अपना ये मेलो ड्रामा, तुमसे किसने कहा ये सब? उसका नाम बताओ मुझे। उसकी बात काट कर वो निहायत संजीदा लहजे में पूछ रहा था। ज़ारा कुछ नहीं बोली, वो वाकई शहरोज़ की बातों से हर्ट हुई थी। ज़ारा ऐसा कुछ नहीं है, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अच्छा, आई लव यू, यही सुनना चाहती थी ना तुम? मैंने आज तक, वो इतना आजिज हो चुका था कि वो भी कह गया जो कहना उसके ख्याल में गैर ज़रूरी सी बात थी। उन दोनों के दरमियान बाकायदा इजहार मोहब्बत वाली कोई बात हुई ही नहीं थी। ओहो शहरोज़, मैं ये कब कह रही हूँ तुमसे? तुम समझते क्यों नहीं हो शहरोज़, मैं छोटी बच्ची नहीं जो लफ्ज़ों से बहल जाऊँगी। वो वाकई छोटी नहीं थी, वो बेवकूफ़ थी। ज़ारा यार, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। शहरोज़ को वाकई बुरा लगा। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि उमर के साथ ये सब बातें करके मेरी इंसल्ट की है। तुम्हें किसी तीसरे के साथ हम दोनों की बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। ज़ारा के लहजे में मान भरी शिकायत थी। शहरोज़ ने गहरी सांस भरी थी। सारी बात समझाने को उमर का नाम ही काफ़ी था। उसने यूनिवर्सिटी वाली बात का बदला लिया था। उमर ने कहा तुमसे ये सब? वो बेवजह तसल्ली के लिए पूछने लगा था। और मैं क्या कह रही हूं तुमसे, अब तुम उससे ना झगड़ा शुरू कर देना, उसने तो सरसरी सा जिक्र किया था, वो तो मैंने ही। हाँ हाँ, तुम्हारी जहानत पर तो मुझे पूरा भरोसा है। ये बताओ उसने और क्या कहा? उसने इमामा का नाम भी लिया होगा। उसकी बात काट कर वो तंजिया अंदाज में पूछ रहा था। बात मेरी हो रही है, वो भला इमामा का नाम क्यों लेगा? ज़ारा चिढ़ कर बोली थी। उसने जिक्र नहीं किया मेरी किसी गर्लफ्रेंड का? शहरोज़ ने खोजने वाले अंदाज में पूछा था। उमर की अकल पे उसे ज्यादा भरोसा नहीं था, मगर उसकी इस हरकत ने शहरोज़ को मजीद मशकूक कर दिया था। वो शहरोज़ के अंदाजों से बढ़कर तेज रफ्तारी दिखा गया था। गर्लफ्रेंड? क्या मतलब, इमामा तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ज़ारा का लहजा हैरानी और परेशानी से चूर था। ये तो वाकई उफ्ताद वाली बात थी। ओ भाई, कोई इस हिमाकतों के अटैची कैस का लॉक तो लगा दे। तुम भी जब भी बोलोगी बेतुका ही बोलोगी। अब रोने मत लग जाना, खामोश रहकर मेरी बात सुनो। बताता हूँ तुम्हें इस उमर बिन एहसान का किस्सा। वो चिढ़कर उमर का राज उससे शेयर करने लगा था। शहरोज, तुम्हें यकीन है कि यही बात है? कैबिनेट में से गिलास निकाल कर मेज पर उसके सामने रखते हुए ज़ारा ने एक मरतबा फिर पूछा। उसे आए बमुश्किल 15 मिनट ही हुए थे और इस दौरान वो 3 मरतबा ये सवाल पूछ चुकी थी। हैरानी से फौत होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे यकीन है? मैंने कहा मुझे शक है। कनखियों से उसका जायज़ा लेता हुआ शहरोज़ ड्राइंग रूम या लाउंज में बैठने की बजाय उसके साथ किचन में ही चला आया था, और अब कॉर्नर में पड़ी छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा उसका जायज़ा ले रहा था। मैरून ड्रेस में वो बड़ी मुनफरिद सी लग रही थी। शक्ल की बुरी तो वो कभी भी नहीं थी, दरअसल उसे पहनने ओढ़ने का सलीका जरा कम था। फिर मेडिसिन की पढ़ाई को हमेशा सर पर सवार रखकर ऐसी चीजों में दिलचस्पी भी कम लेती थी, लेकिन जब कभी दिल लगाकर तैयार होती तो अच्छी लगती थी। शहरोज के जवाब से चिढ़कर वो फ्रिज की जानेब बढ़ गई। ये भी शहरोज को अहमियत देने का एक अंदाज सा था कि एंगेजमेंट के बाद जब भी वो जारा से मिलने पुप्पो के घर आता तो जारा उसे चाय, कॉफी या जूस खुद ही सर्व करती थी, और शहरोज को दिल ही दिल में उसकी अदा अच्छी भी लगती थी, मगर मुंह से वो कभी भी शुक्रिया नहीं कहता था। अब भी नजरें तो उसका ताकुब कर रही थी, मगर वो उस पर जाहिर नहीं कर रहा था कि आज वो बहुत अच्छी लग रही है। उन दोनों के दरमियान काफी दिन बाद मुलाकात हो रही थी। शहरोज को यूनिवर्सिटी और जारा को मेडिकल की पढ़ाई ने मसरूफ कर रखा था। फोन पर तो बात हो जाती थी, मगर मुलाकात काफी दिन बाद हो रही थी। शहरोज को इतने दिनों बाद उससे मिलना अच्छा लग रहा था, लेकिन जारा को फिलहाल उमर के मुतालिक होने वाले इंकशाफ में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो शहरोज के अंदाजों से ज्यादा पुरजोश हो रही थी। मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, फ्रिज से पाइन एप्पल केक और जूस निकाल कर मेज की जानेब आते हुए जारा ने फिर वही बात दोहराई थी। शहरोज ने नाक चिढ़ा कर नापसंदीदगी जाहिर करनी चाही थी, मगर उस पर कुछ खास असर नहीं हुआ। वो शहरोज के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी और जूस की बोतल का ढक्कन खोलते हुए बोली, कहाँ है मायमा, कहाँ उमर, एक मशरक दूसरा मगरब, मुझे तो सुनकर ही कुछ अजीब सा लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा। वो ग्लास में जूस उंडेलना तर्क करके शहरोज की जानब देखने लगी थी। शहरोज ने आंखों के इशारे से उसे उस जानब मुतवज्जा किया तो दोबारा से ग्लास की तरफ देखते हुए कहने लगी, शहरोज मुझे ये सोचकर अच्छा भी लग रहा है, इमायमा बहुत अच्छी है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बात मुकम्मल करके वो शहरोज की ताईद हासिल करना चाहती थी। शहरोज कुछ चिढ़ सा गया, क्या सारा वक्त उन दोनों के मुतालिक ही बात करती रहोगी, कुर्सी करो, उसकी जाने मोड़कर वो पूछ रहा था। जारा ने ना समझी के अंदाज में उसकी जानिब देखा, उसे आदत ही नहीं थी शहरोज के ऐसे लहजे की। वो जब भी मिलते थे आधा वक्त जारा उसे अपने प्रॉब्लम शेयर करने में गुजारती थी और बाकी का आधा वक्त शहरोज उन पर प्रॉब्लम्स का हल निकालने में जाया कर देता था, और अगर इस दौरान कोई मोहब्बत भरी बात होने लगती थी तो उन दोनों का झगड़ा हो जाता था। वो दोनों रिवायती मंगेतर बन ही नहीं पाए थे। दरअसल उन दोनों की इंगेजमेंट किसी लंबे चौड़ा अफेयर का नतीजा नहीं थी, बल्कि बुजुर्गों के दरमियान ये बात उनके बचपन से ही चल रही थी, उनके कानों में भी पड़ती रहती थी, इसलिए दोनों की पसंदीदगी भी थी। ये और बात है कि शहरोज जारा के सामने पसंदीदगी का एतराफ कम ही करता था, और चूंकि बचपन से ही इस किस्म का रिलेशनशिप था कि लड़ाई झगड़े और नोक झोंक ज्यादा होती थी, इसलिए एंगेजमेंट के बाद भी इसमें फर्क नहीं आया था। क्या मतलब, बातें ना करूं, खाना लगा लूं, भूख लग रही है, मम्मी डैडी को तो आ लेने दो। शहरोज के टोकने पर जारा यही समझी थी कि वो भूखा है और उसकी बातों से उकता रहा है, इसीलिए ऐसे कह दिया, जबकि शहरोज पहले से ज्यादा झुंझलाया। ओए होए, किस्मत खराब, उसने औरतों की तरह माथे पर हाथ रखा था, कैसी लड़की हो तुम, उमर ठीक कहता है तुम्हें, साशे पैक, जितना छोटा कद उतना ही छोटा दिमाग। वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर बोला, फिर उसके चेहरे पर फैली खिफ्फत को देखकर जरा तवक्कुफ किया और बदक्कत मुस्कुराया। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। जारा के चेहरे पर इतने बेचारे से तासुरात थे कि शहरोज को हंसी आ गई, आंखों का तासुर भी बदल गया। अच्छी लग रही हो इस कलर में, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो, शहरोज ने यकदम जोर देकर कहा था। वो कभी बरमला उसकी तारीफ नहीं करता था, इसलिए जारा पहले चौंकी और फिर खिल उठी। सच? उसने अपनी पूरी की पूरी कुर्सी उसकी जानिब घुमा डाली। तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? وہ مشکوک تھی۔ شہروز کا گزشتہ ریکارڈ ایسا ہی تھا۔ شہروز نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ زارا کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے لگا تھا تم کہو گے کہ میں بہت بری لگ رہی ہوں، تمہیں یہ ہیئر کٹ پسند نہیں ہے نا؟ وہ پرانی بات تھی، اب یہی ہیئر کٹ میرا فیوریٹ ہے۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ زارا کے چہرے پر پھیلی خوشی اسے بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے رویے نے زارا کو ہی نہیں اسے بھی حیران کر دیا تھا، مگر وہ اسے اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ خود کو یہ سب کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی اتنی ملائمت، اتنی نرمی چھلک رہی تھی کہ زارا کنفیوز سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، زارا نے اسے ٹوکا تھا۔ زیادہ رومیو مت بنو شہروز، تمہیں پتا ہے نا مجھے جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ وہ زیادہ ہی کنفیوز ہو گئی تھی۔ تم نظر کو لگ جایا کرو۔ شہروز اب بھی اسے سابقہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں چھوت کی بیماری نہیں ہوں، وہ اب اپنے ناخنوں کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ شہروز کو ہنسی آ گئی۔ دھت تیرے کی، کر دیا نا بیڑا غرق میرے رومانٹک موڈ کا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، پھر سامنے رکھے جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیا یار، کتنی بورنگ ہو تم، ایک اچھا بھلا ہینڈسم اسمارٹ لڑکا تم سے رومانس چھاڑ رہا ہے اور تم اتنی بری بری شکلیں بنا کر دیکھ رہی ہو۔ اس نے جوس کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد شکایتیں بھی کرو گی، عمر نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ تم نے ماموں کے اصرار کی وجہ سے مجھ سے انگیجمنٹ کی ہے نا، تم مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے سب پتا چل گیا ہے۔ وہ اس کی نقل کر رہا تھا۔ زارا خجل سی ہو کر مسکراتی رہی۔ میں کیا کرتی، اس نے اتنے پریقین لہجے میں کہا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، تمہیں پتا ہے نا میرا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آنکھیں کھلی رکھا کرو، ورنہ عمر کی طرح سب لوگ تمہیں ڈاکٹر بونگی کہنا شروع کر دیں گے۔ شہروز نے اپنا جوس ختم کیا تھا۔ زارا نے ہمیشہ کی طرح اس کی نصیحت کو بڑے دھیان سے سنا اور اس سے بھی زیادہ دلجمعی سے بھلا دیا تھا۔ گھر میں اس وقت ملازم ہی تھے، پھپھو اور پھپھا جی طب کے شعبے سے منسلک تھے اور ان کے گھر میں ٹھہرنے کے اوقات بڑے تنگ سے تھے۔ ان دونوں کے آنے پر ہی کھانا لگنا تھا اور شہروز کھانے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ ان کا انتظار کرتے اور عمر کے متعلق باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈنر کے بعد جب شہروز اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا تو عمر کا فون آ گیا۔ اس نے آج کا سارا دن اپنی امی کے حکم دینے پر اپنی خالہ کے گھر گزارا تھا اور اب وہ شہروز کو پک کرنے پھپھو کے گھر آ رہا تھا۔ وہ جب پہنچا تو زارا اور شہروز گھر کے باہر مین سڑک پر واک کر رہے تھے۔ 10:30 بج رہے تھے، مگر ٹریفک زیادہ نہیں تھی۔ عمر بھی سائڈ میں گاڑی پارک کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اوئے ساشے پیک، تم تو بڑی اچھی لگنے لگی ہو۔ اس کا اشارہ زارا کے بالوں کی طرف تھا، کیونکہ اس کے بالوں پر قینچی پھروانا اسی کی کارستانی تھی۔ ہاذا من فضل ربی، کبھی غرور نہیں کیا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ عمر پھڑک اٹھا۔ وہ بھائی کوئی مجھے پکڑے، یہ لفظ اس ساشے پیک کے منہ سے ہی نکلے ہیں نا۔ وہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنا چاہ رہا تھا، مگر سڑک پر ہونے کی وجہ سے کر نہیں پایا۔ میں نہیں مانتا یہ تم کہہ سکتی ہو زارا، میرا خیال ہے تم صرف منہ ہلا رہی ہو، ڈبنگ شہروز کروا رہا ہے۔ وہ زارا کو کندھا مار کر بولا تھا۔ وہ دونوں کچھ نہیں بولے بلکہ خاموشی سے مسکراتے رہے۔ یار تم لوگ خاموش کیوں ہو، دیکھو خام اخواہ مجھے کباب کی ہڈی مت سمجھو، کیونکہ میں خود بھی ایسا کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ اب شہروز کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ موسم بڑا اچھا سا ہو رہا تھا، اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں سڑک پر چلنا ان تینوں کو ہی اچھا لگ رہا تھا۔ عمر اتنی بک بک کر کے تو تھکتا نہیں ہے، شہروز نے خفگی سے پوچھا تھا۔ نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا، اس نے وسیم اکرم کے مشہور کمرشل کا مشہور زمانہ فقرہ دہرایا۔ وہ تینوں ہی ہنس پڑے تھے۔ اسی دوران ایک آئس کریم والا سائیکل پاس سے گزرا تھا۔ زارا کی فرمائش پر عمر نے تینوں کے لیے آئس کریم لے لی۔ اس کی بک بک کی وجہ سے تو میں نے بال کٹوائے، ورنہ میں نے پکا عہد کر لیا تھا کہ اب کی بار بال لمبے کر کے ہی چھوڑنے ہیں۔ امائمہ سے شرط لگائی تھی میں نے کہ اس سے زیادہ لمبے بال بڑھاؤں گی۔ آئس کریم کا ریپر کھولتے ہوئے زارا نے بے ساختہ کہا تھا۔ شہروز نے دل ہی دل میں اسے داد دی۔ اس نے بر وقت امائمہ کا نام لیا تھا۔ اس کے بال لمبے ہیں؟ عمر کے لہجے میں دلچسپی اور تجسس تھا۔ شہروز نے اس کی آنکھوں سے جھلکتے ان جذبوں کو بطور خاص نوٹس کیا۔ وہ امائمہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ امائمہ چونکہ دوپٹے سے سر ڈھانپ کر رکھتی تھی، اس لیے عمر بے خبر تھا کہ اس کے بالوں کی لمبائی کتنی ہے۔ تم جانتے ہو امائمہ کو؟ زارا نے حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کی تھی، جبکہ عمر اس سوال پر محتاط سا ہو گیا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے وہ شہروز کی کلاس فیلو ہے نا، اسی کی بات کر رہی ہو نا تم؟ اسے تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، یہ شہروز ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب کبھی بھی میں اس سے ملنے یونیورسٹی گیا، یہ اسی سڑیا لڑکی کے ساتھ بیٹھا نظر آتا ہے۔ وہ شہروز کی سائٹ پر چل رہا تھا اور بات کرتے کرتے زارا کی سائٹ پر آ گیا۔ تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اب تمہاری فکر بھی مجھ غریب کو کرنی پڑے گی۔ پہلے ہی تایا ابو نے اتنی مشکل سے شہروز کو تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند کیا ہے، اب اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے پتا ہے میرے ابو نے مجھے تم پر قربان کر دینا ہے۔ انہیں ویسے بھی میرے لیے ہمیشہ وہ چیز پسند آتی ہے جو سائز میں چھوٹی ہو اور بیکار ترین ہو۔ سمجھی مس ساشے پیک؟ کوئی اور موقع ہوتا تو زارا نے فٹ سے اس کی آخری بات پر منہ لٹکا لینا تھا، لیکن شہروز کے محبت بھرے انداز نے جو حوصلہ دیا تھا، اس نے فی الحال اسے ایکٹیو کر دیا تھا۔ مجھے شکر قندی کی قربانی چاہیے بھی نہیں، وہ تڑخ کر بولی تھی۔ شہروز کا قہقہہ چھوٹ گیا۔ اسے عمر کے لیے نام شکر قندی بڑا مناسب لگا تھا۔ شکر قندی کی قربانی جائز ہوتی ہے شہروز؟ عمر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سب کزنز میں اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر ڈھیٹ ابن ڈھیٹ مشہور تھا۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، تم دونوں بیچ سڑک میں بیٹھ کر لڑتے مرتے رہو۔ شہروز واقعی واپسی کے لیے مڑا تھا، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ میری بات یاد رکھنا لڑکی، ورنہ نقصان میں رہوگی، حفاظت کرو اپنے منگیتر کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عمر جان بوجھ کر بات کا رخ اس کی طرف موڑ رہا ہے۔ اب تو زارا بھی مشکوک سی ہو رہی تھی کہ عمر کا امائمہ کی طرف جھکاؤ ہے۔ میرا دماغ مت کھاؤ عمر، میں امائمہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ شہروز میرا منگیتر ہے۔ زارا کا انداز ناک سے مکھی اڑانے والا تھا۔ شہروز اب عمر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ کیسے؟ عمر نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا تھا، جو واضح طور پر مصنوعی محسوس ہوا۔ شہروز نے زارا کو جتانے والے انداز میں دیکھا اور پھر بلا وجہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ عمر بلا وجہ کسی کے متعلق انکوائری نہیں کرتا۔ فرینڈ ہے میری، بہت اچھی۔ زارا نے آنکھیں مٹکائیں، وہ دوسرے راؤنڈ کے لیے پھر مڑ گئی۔ شہروز نے اس کا ساتھ دیا۔ ان کے ہاتھ میں موجود آئس کریم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عمر ان سے ذرا پیچھے ہو کر چل رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا، وہ بہت رغبت سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ زارا نے شہروز کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ شہروز نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، وہ جان بوجھ کر موضوع سے ہٹ گئے تھے۔ شہروز کے کسی دوست کی بھانجی کی اسی پیچیدہ مرض میں مبتلا تھی، جس کا علاج کافی مہنگا تھا، سو وہ زارا سے اس سے متعلق پوچھنے لگا۔ بات کرتے کرتے وہ دونوں کنکھیوں سے عمر کی جانب بھی دیکھ لیتے تھے، جو آئس کریم ختم کر چکا تھا اور اب راہ میں آنے والے پتھروں کو ठोकर मारकर जाने क्या सोचता उनके पीछे चला आ रहा था। जारा यार बात सुनो, वो वाकई तुम्हारी दोस्त है? उमर ने अकब से उसे पुकारा। घर का गेट करीब आ चुका था। उमर ने गाड़ी गेट से जरा हटकर पार्क की हुई थी। वो गेट की तरफ जाने की बजाय गाड़ी की जानेब बढ़ रहा था। जारा ने शहरोज की जानेब देखा, फिर वो बिला वजह मुस्कुराए थे। उमर गाड़ी का दरवाजा खोल चुका था। उन्हें मुस्कुराता देखकर उसने ठा करके दरवाजा बंद कर दिया था, फिर बड़े बड़े कदम भरता उनके करीब आ गया। तू इमामा के मुतालिक पूछ रहा है? आंखों में जुमानी मुस्कुराहट लिए शहरों जिच करने वाले अंदाज में सवाल कर रहा था। ज्यादा खबासत दिखाने की जरूरत नहीं, उमर ने उसे घूर कर देखा था। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। तुम दोनों जो आंखों आंखों में इशारे कर रहे हो ना, मैं कब से नोटिस कर रहा हूं। उसके चेहरे पर ओसीले तासुरात यकदम बदले थे। वो मुस्कुराया था और फिर उसने अपना बाएं हाथ से दायां कान खुजाया। क्या याद करोगे तुम लोग भी, चलो मान लिया। मुस्कुराहट धीरे से चमकी और सुबह की रोशनी की तरह दूर तक फैल गई। उसने शहरोज की आंखों में झांका था। अच्छी लगती है वो मुझे, पता नहीं क्यों, उसने इतराफ कर लिया था। अफगानिस्तान बेशक एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसने कभी हमसाए होने का हक अदा ही नहीं किया, असफंद खान अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। शहरोज ने खामोशी से उनकी बात को समझने की कोशिश की। वो चंद लम्हे कबल उमर के हमरा सराफा के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था, इसलिए उसे सही अंदाजा नहीं था कि गुफ्तगू का मौजू क्या है, मगर वो प्रोफेसर असफंद खान को अच्छी तरह जानता था, जो सियासियात के प्रोफेसर थे और सराफा के अच्छे दोस्तों में से थे। एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क की जिस तरह मदद कर सकता है, अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान की उस तरह मदद नहीं की। अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान को कोई ऐसा हक नहीं दिया जिसकी बिना पर दोनों ममालिक के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात अस्तवार हो सकें। उनका बात करने का एक बड़ा मखसूस सा अंदाज था। वो बहस भी ऐसे करते थे जैसे क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हों। हर नुक्ते को बयान कर देने के बाद वो मुकाबिल का चेहरा तकने लगते थे, इसीलिए शहरोज बेहद चौकन्ना होकर बैठा हुआ था। वो दोनों ही उसके बेहद काबिले इज्जत असातिज़ा थे। ये वो हमसाया मुल्क है जिसके लिए पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर कड़ी आजमाइश में इस हमसाये का साथ देने के बावजूद हमें क्या मिला? इक्तिसादी पाबंदियां, दुनिया में एक नेगेटिव इमेज, असलहा और हीरोइन कल्चर का फरोग जो नासूर की तरह हमारी रगों में बस चुका है, और माशी बोझ इन सब के अलावा एक अलहदा बड़ा मसला है। उनकी बात को तवज्जो से सुनते हुए शहरोज ने उमर को कंधे से ठोका दिया। वो लाताल्लुक सा बैठा मुंह खोले सामने वाली दीवार पर लगी तस्वीर को घूर रहा था। प्रोफेसर असफंद की पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर बड़ी गहरी नज़र थी और वो उसे नाकाम करार देते हुए अक्सर जज्बाती हो जाया करते थे। सराफाक सब बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद उनकी जज्बातियत से खायफ रहते थे। अब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैली हुई थी। खान साहब, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा। उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि खान साहब ने उनकी बात काट दी। आप हमेशा मेरी बात से इनकार नहीं करते, मगर कभी इत्तेफाक भी तो नहीं करते जनाब। ये उनका पुराना शिकवा था। ये वो वाहिद मुल्क है जिसने यूएनओ में पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत की, पाकिस्तानी इलाकों पर अपना हिस्सा होने का दावा किया, पाकिस्तान के मुकाबले में हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। क्या अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है? क्या यह पाकिस्तान का हक नहीं था कि अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क होने के नाते हर मामले में डंके की चोट पर पाकिस्तान का साथ देता जबकि पाकिस्तान तो हर मामले में उसका साथ दे रहा है। क्या पाकिस्तान के अपने मसाइल कम हैं या वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जो हम कभी मफाहमत और मसालेहत की पॉलिसी नज़रअंदाज नहीं करते? ज़रूरत के वक्त खुराक की इमदाद देकर इमदाद देते हैं, चाहे हमारे बच्चे खुराक की कमी का शिकार होकर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हों। और हाल ही में जो गर्म पानियों तक तिजारत की गर्ज से रसाई दी गई, क्या इससे हमारी मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आपको पता है अफगानी ताजर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं, वो इनकम टैक्स से भी बच रहे हैं और अपना माल हमारी सरहदों पर बेचकर डबल मुनाफा कमा रहे हैं। शहरोज को उनकी गुफ्तगू में बेहद दिलचस्पी महसूस हुई। मास कम्युनिकेशन में उसकी फील्ड प्रिंट मीडिया थी, वो अखबारात और सियासी प्रोग्राम्स वगैरह देखता था, मगर खान साहब जो बातें बता रहे थे वो उसके लिए एक ऐसा कॉलम या टीवी प्रोग्राम की तरह थी जो अभी टेलीशाय या टेलीकास्ट ना हुआ हो। उसके लिए ये सब फर्स्ट हैंड नॉलेज थी। वो भूल ही गया कि उमर भी उसके हमरा है और अब मसनूई जमाइयाँ लेकर और मुँह के जाविये बिगाड़ बिगाड़ कर उसे अपनी बोरियत का एहसास दिलाना चाह रहा है। हमने 30 लाख अफगानी महाजरीन को पनाह दे रखी थी, क्या यह हमारी नाजुक ना तमाम मईशत के लिए बोझ नहीं है? वहाँ बांग्लादेश में बैठे बिहारी कब से वावेला मचा रहे हैं कि हमें बुलाओ, और हम अपनी मईशत बचाने के लिए इस मसले पर आंखें बंद किए बैठे हैं। अफगानी हमें बंगालियों से ज़्यादा अजीज क्यों हैं? प्रोफेसर असफन तवक्कुफ करके पानी पीने लगे थे। उमर ने एक इत्मीनान भरी मसनूई ठंडी सांस भरी। शहरोज ने सटपटा कर उसकी जानिब देखा। वो टांग पर टांग रखे, बाजू सोफे की पुश्त पर फैलाए ऐसे बैठा था जैसे दोस्तों के दरमियान बैठा हो। शहरोज ने आंखों के इशारे से फिर मुंह ही मुंह में बिदबिदा कर उसे घुरकने की कोशिश की, जबकि वो उसे यहां से उठने के इशारे करने लगा। तभी सराफाक ने उनकी जानिब देखा था। खान साहब, ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी इस मसले पर क्या राय है। उन्होंने एकदम ही उन्हें भी गुफ्तगू में घसीट लिया। शहरोज को पता था कि उमर कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने खुद ही अपनी राय देनी शुरू कर दी। मैं खान साहब से मुत्तफिक हूँ, वो बोला था, हालांकि उसने इस मौजू पर जो भी सुना था अभी सुना था, लेकिन हालात हाजरा पर नज़र रखने की वजह से वो कुछ ना कुछ तो बहर हाल जानता था। सर, दरअसल हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी और रोज़गार में एक जैसे मौक़े की अदम दस्तियाबी है। उमर ने उसे घूर कर देखा। उसने जो भी कहा था उमर को कुछ समझ नहीं आया था, जबकि शहरोज मुअद्दब मगन कह रहा था। हर गुजरता दिन बेरोज़गारी की शरह में इजाफा कर रहा है। कितने पढ़े लिखे नौजवान मुनासिब नौकरी ना मिलने के बायस ऐसे काम करने पर मजबूर हैं जिससे उनका वो हुनर ज़ाया हो रहा है जिसकी उन्होंने तालीम हासिल की थी। अच्छी नौकरी या नौकरी सिरे से ना होने के बायस वालदैन जो औलाद से शिकवा के नौकना नज़र आते हैं, वालदैन की उम्मीदें पूरी ना करने के बायस एहसास गुनाह हमारी नस्ल को जराइम की तरफ ले जा रहा है। हमारे मुल्क में रोज़गार ना मिलने के बायस की जाने वाली खुदकशी का रेट बढ़ गया है सर। ऐसी सूरत हाल में वाकई 30 लाख महाजरीन की आबादकारी मईशत के लिए बोझ और यूथ के लिए डिप्रेशन का बायस बन रहा है। कल ही एक दोस्त बता रहा था कि उसने जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई किया है और पेपर्स में उसने खुद को बहालत मजबूरी कादियानी जाहिर किया है, क्योंकि ऐसे वीज़ा जल्दी मिल जाता है। मैं इसे गुनाह कहता हूँ, मगर मेरा दोस्त भूखे पेट को भरने के लिए उस गुनाह को मजबूरी कहता है। मेरे कई दोस्त इसी तरह फ्रांस, अमेरिका और कनाडा वगैरह जा रहे हैं। उसने लम्हे भर का तवक्कुफ करके दोनों काबिले इत्तराम असातिज़ा की जानिब देखा। मैं मौजू से नहीं हट रहा, दरअसल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम बहैसियत कौम इतने मसाइल का शिकार हैं तो पहले हमें उन मसाइल को हल करना चाहिए और फिर किसी और की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसने बात मुकम्मल कर ली थी। प्रोफेसर साहब, सर आफाक की तरफ देख कर मुस्कुराए। तुम ठीक कह रहे हो शहरोज बेटा, मगर जुग्राफियाई हदूद को नज़रअंदाज करके कोई मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? अगर हम मसाइल को हल करने में उनकी मदद ना करते तो कौन करता? बहरहाल वो एक इस्लामी मुल्क है, हमारा दीन हमें उनकी मदद करने का दर्स देता है। मुझे हैरानी है कि खान साहब पठान होकर पठान का साथ देने पर एतराज कर रहे हैं। सर आफाक ने चंद लफ्जों में अपना मौकफ बयान कर दिया था। बात साथ देने ना देने की नहीं है आफाक साहब, बात यह है कि क्या आप साथ देने की पोजीशन में हैं? अफगानिस्तान से तालिबान को निकाल दिया गया है, वो कहाँ हैं? वो हमारे यहाँ हैं। जब अमेरिका सरकार अफगानिस्तान से तालिबान को निकालने के लिए बमबारी कर सकती है तो पाकिस्तानी सरहदें उसकी पहुंच से दूर नहीं हैं। वाना और वजीरिस्तान की सूरत हाल देखकर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि असल में क्या हो रहा है, किस चीज़ की मनसूबाबंदी की जा रही है? सारे हकायक साबित करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए मसाइल व मसाइब का अंबार लाएगा। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ तो यकीन करें मुझे इसकी खुशी होगी। मैं किसी कौम, किसी ज़ात, किसी सूबे या कबीले के खिलाफ नहीं हूँ आफाक साहब। मेरा मसला ये है कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस सरजमीन से इश्क है। ये सोचकर मेरी जान निकल जाती है कि मेरे मुल्क की सालमियत से किसी को ख़तरा है, और जिस चीज़ से, जिस शख्स से मेरे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो, मैं उसकी हिमायत कैसे कर सकता हूँ? प्रोफेसर साहब का अंदाज जज्बाती मगर दो टोक था। सर ने तहम्मुल से उसकी बात को सुना। खान साहब, ये बहुत हसास मौजू है, हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि बहुत से मुहिब्बे वतन अहले पाकिस्तानी इसकी हिमायत नहीं करते। आफाक साहब, बड़ी दिल दुखाने वाली बात कर दी आपने, क्या मैं अहले दिल पाकिस्तानी नहीं हूँ? खान साहब तड़प कर बोले थे। सर आफाक मुस्कुराए। आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा मतलब था इस मौजू पर इत्तेफाक़े राय नहीं है, इसलिए। अरे भाई आप खफा मत हों, मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर मेरी बात से आपको तकलीफ़ पहुँची हो। उन्होंने प्रोफेसर इस्फंद के घुटनों पर हाथ रखे। प्रोफेसर साहब ने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शर्मिंदा मत करो यार, वो हंसने लगे थे। खान साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात कहूँ? शहरोज ने इजाज़त तलब की थी। वो उमर को और उसके इशारों को इग्नोर करता चला जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि सर आफाक कई मरतबा उन दोनों के दरमियान होने वाली ये इशाराबाजी महसूस कर चुके हैं। बेटा, मैं अभी तुमसे इतना बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझसे इजाज़त तलब करो, तुम खुलकर अपनी राय का इजहार करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शहरोज भी मुस्कुरा दिया और उमर की जानिब देखा। वो बहुत उकताया हुआ लग रहा था, उसके चेहरे के तासुरात कदरे सपाट हो चुके थे और अंदाज़े नशिस्त भी मज़ीद ढीला हो गया था। आपकी बात ठीक है, हमें अफ़गानी महाजरीन को पनाह नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन हमें अमेरिका को भी अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं करता जो कॉस्मेटिक असम्बलियाँ कहती हैं कि ये सब आखिरी ऑप्शन के तौर पर किया गया। हम अमेरिका को नो क्यों नहीं कह सकते? बहुत से ममालिक अपनी सियासी और माशी कमज़ोरियों के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। ईरान की मिसाल हमारे सामने है, जो अपना उसूली मौक़िफ़ मनवाने के लिए अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। इसी बिना पर मगरिब की मुखालफत के बावजूद दुनिया भर में ईरान का इमेज बुलंद हुआ है। लेबनान ने इसराइल को शिकस्त देकर उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से ऊँचा कर दिया है, और हम पहली इस्लामी एटमी कुव्वत होकर भी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल हमारा मसला ये है कि हमारा ईमान खुद पर से उठ गया है, हमें खुद पर भरोसा नहीं रहा, और जिन्हें अल्लाह की ताकत पर भरोसा ना हो उनके लिए एटमी कुव्वत भी कुछ नहीं कर सकती। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, जिसे प्रोफेसर असफंद खान साहब की खामोशी ने तोड़ा। बच्चे, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, वाकई हमें अल्लाह की कुव्वत पर भरोसा नहीं रहा। ये अब इस टॉपिक पर बोलना शुरू हो जाएंगे। खुदा के लिए शहरोज यहां से चलो, मैं बोर होकर भी थक चुका। अपने हिसाब से उमर ने बहुत धीमी आवाज में शहरोज से कहा था, मगर उसकी आवाज इतनी जरूर थी कि सर आफाक उनकी जानिब देखने लगे। शहरोज उनकी जानिब ही देख रहा था। ये बच्चा कौन है? सर आफाक ने एकदम शहरोज से पूछ डाला। ये उमर है सर, एहसान चाचू का बेटा, उसने मुख्तसर सा तारुफ कराया। उमर अभी भी साबिका ला ताल्लुक से अंदाज में बैठा था। सर आफाक के एहसान चाचू से भी मरासिम थे, इसलिए शहरोज ने यही हवाला दिया। सर आफाक ने भी उमर का अंदाज और तासुरात देखकर उसे ज्यादा मुखातिब नहीं किया, बल्कि वो शहरोज से ही उसके डैडी और भाइयों के हाल अहवाल पूछने लगे थे। उन्होंने जिस तरह उमर को इग्नोर किया था, उससे शहरोज के दिल में ये मुस्तहकम हो गया था कि वो उसकी बात सुन चुके हैं, इसलिए उसने चंद मिनटों बाद ही उनसे इजाज़त चाही थी। उसे उमर पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था, तभी गाड़ी में बैठते ही वो उमर पर बरस पड़ा था। इंतहाई फजूल इंसान हो तुम, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी बड़े से कैसे बात करते हैं। मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो, मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। उमर भी गुस्से में आ गया था, उसे उकताहट पहले ही हो रही थी। शहरोज की खफगी ने मजीद गुस्सा दिला दिया। ओके, एज यू विश। शहरोज चंद लम्हे उसे घूरता रहा और फिर सर्द लहजे में बोला था। काफी देर तक उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। शहरोज उसे इग्नोर करते हुए ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा रहा, जबकि उमर स्ट्रीट लाइट्स को देखने के साथ साथ शहरोज के चेहरे पर भी नजर डाल लेता था। मुझे ये अच्छे नहीं लगे। गाड़ी में फैली खामोशी को उमर ने ही तोड़ा। उसका इशारा सर आफाक की जानिब था। शहरोज को उसके इतराज पर हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। नो वेज, तुम भी इतने अच्छे नहीं लगे होगे, उसने काट खाने वाले अंदाज में कहा। मुझे परवाह नहीं है, उमर ने पॉकेट से बबल गम निकालते हुए जवाब दिया था। होनी चाहिए अहमक आदमी, तुम उनकी बेटी से शादी करना चाहते हो। शहरोज का अंदाज पहले जैसा था, उसके हाथ स्टेरिंग पर ऐसे जमे थे जैसे उमर की गर्दन पर रखे हों। इसीलिए नहीं है कि उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, उनसे नहीं। शहरोज ने उसके लापरवाह अंदाज को मजीद नापसंदीदगी से देखा। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं वहां बैठकर क्या करता, मेरे मतलब की वहां कोई बात नहीं थी। तुम तीनों मिलकर मुझे बोर कर रहे थे और फिर अपने सर का अंदाज देखा था तुमने, मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे वो जैसे मैं चूहा हूं। मुझसे कितना रूड बिहेव किया उन्होंने, वो नाक चढ़ाकर बोल रहा था। वो जैसे जैसे बोल रहा था शहरोज को गुस्सा वैसे वैसे बढ़ रहा था। उसके बबल गम चमाते होंठ पर एक मुक्का रसीद करने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। मैंने ऐसा क्या किया था कि मैं शर्मिंदा होता फिरूं? और प्लीज तुम भी बिला वजह गुस्सा मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे वो? अच्छी बात है, कर दें, उनका नुकसान ज्यादा होगा, उनकी सड़ियल बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, वो कतईत भरे लहजे में कह रहा था। उमर का यही मसला था, वो बोलता पहले था और सोचता बाद में था। शहरोज कुछ कहने की बजाय होंठ भींच कर रह गया। उसे फिल वक्त उमर की आवाज से भी नफरत महसूस हो रही थी, जबकि वो बबल गम चमाने में मगन था। उमर बहुत बदतमीज है, शहरोज ने नाक चढ़ाकर अपनी राय का इजहार किया। जारा ने बेजारी से उसकी बात को सुना था, वो कुछ उकताई हुई लग रही थी। उसे बात करने की तमीज नहीं है कि किसी बड़े से कैसे बात करते हैं और किसी से मिलने के क्या मैनर्स होते हैं। पार्किंग तलाश करने में नाकाम होने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हुए वो एक बार फिर कह रहा था। पार्किंग एरिया में गाड़ियों की लंबी कतार थी और जिस अंदाज में शहरोज पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था, अगर इस अंदाज में मजीद एक घंटा भी कोशिश करता तो उसे जगह नहीं मिलनी थी, इसीलिए जारा बेजारी के आलम में बैठी हुई थी। हॉस्पिटल से उसे पिक करने के बाद अब तक वो बात भी उमर के मुतालिक ही किया जा रहा था, जबकि हॉस्पिटल में एक बेपनाह मसरूफ दिन गुजारने के बाद जारा ना सिर्फ थकी हुई थी बल्कि उसे भूख भी लग रही थी। इसीलिए वो शहरोज की बातों पर कोई रिस्पॉन्स जाहिर नहीं कर रही थी। वो सिर्फ ये चाह रही थी कि शहरोज पहले उसे डिनर करवा दे या फिर उसे घर ड्रॉप कर दे। शहरोज ने जब उसे फ़ोन करके डिनर की ऑफ़र की तब भी वो उसे इनकार करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, मगर फिर भी न जाने क्यों वो उसे कह नहीं पाई। उसे खदशा था कि शहरोज उसके इनकार का बुरा मनाएगा, मगर अब उसके मुंह से मुसलसल उसके और उमर के दरमियान इख्तलाफात का जिक्र सुन सुन कर वो बोर हो चुकी थी। और फिर जिस तरह शहरोज पार्किंग न मिलने का बहाना करके एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट तक चक्कर लगा रहा था, उसने भी ज़ारा को उकताहट का शिकार कर दिया था। मैंने फैसला किया है ज़ारा, मैं अब उसके किसी मामले में नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट मैं अब उससे बात ही नहीं करने वाला। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हाँ वो हैंडसम है, उसके पास पाउंड्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स का बहुत लाडला है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जिसकी चाहे जब चाहे इंसल्ट कर दे। हम भी किसी से गए गुजरे नहीं, लाखों से बेहतर हैं, मगर हम तो उसकी तरह नखरे नहीं करते, तो फिर वो हमें किस खुशी में अकड़ अकड़ कर दिखाता है। अरे बाबा, नवाब होगा वो अपने लंदन का, चाचू चाची के साथ क्या किया करे इस तरह की बदतमीजियाँ, उनको दिखाए ये नखरे, हम पर इस मेहरबानी की ज़रूरत नहीं। तुम मुझसे लिखवा लो यार, ये डिबोएगा चाचू का नाम। कहाँ वो इतने खुश अखलाक और वेल मैनर्ड, और कहाँ ये डफर। मैं तो उससे बात भी नहीं करूँगा अब, बेशक तुम आज की तारीख में ये बात नोट कर लो। शहरोज उससे काफ़ी नाराज लग रहा था। ज़ारा ने उसके बयान को अदम तवज्जी से सुना। उसे फ़िलहाल वो बोर्ड्स और होर्डिंग्स ज़्यादा दिलचस्प और काबिल तवज्जा लग रहे थे जिन पे खाने से मुतालिक कुछ ना कुछ नुमाया था। गलती एक्चुअली उसकी नहीं, मेरी है, मैंने उसे ज़्यादा सर चढ़ा लिया है। कज़न्स और फ्रेंड्स में मैं हमेशा उसको तरजीह दे दे कर उसका दिमाग ख़राब कर देता हूँ। उसे तो अब मैं सीधा करूँगा, तुम देखना मैंने तो उसे मुखातिब करना भी छोड़ दिया है। उसकी तकरीर के जवाब में ज़ारा मुसलसल चुप थी। उसे खामोश देखकर शहरोज ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। तुम क्यों खामोश हो? एहतरामन। ज़ारा ने उसकी जानिब देखे बगैर सादा से लहजे में जवाब दिया। लहजे की सादगी चेहरे की बेजारी उकताहट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। एहतरामन, शहरोज ने इस्तफ़हामिया अंदाज में उसके अल्फाज को दोहराया। अब की बार ज़ारा ने उसकी जानिब देखा और फिर चबा चबा कर बोली। पेट में कुछ चूहे उधम मचा रहे थे, उनमें से आधे भूख के बायस वफात पा गए हैं, उनकी तदफीन के एहतराम में खामोश हूँ। शहरोज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी और फिर वो खजालत भरी हंसी हंस दिया। भूख लग रही है? नहीं, मजाक कर रही हूँ। ज़ारा के लहजे में तंस की आमेजिश ज्यादा हुई थी। शुक्र है, मैं समझा तुम सीरियस हो। शहरोज उसे मजीद चिढ़ाना चाहता था, मगर फिर उसके चेहरे पर फैली उकताहट देखकर इरादा तर्क कर दिया। आई एम सॉरी यार, मैं अपनी बातों में भूल गया। दरअसल ये उमर, वो एक बार फिर उमर के मुतालिक कुछ कहना चाह रहा था, मगर फिर इरादा तर्क करके खामोश हो गया। उसे कोई मौजूद रेस्टोरेंट भी नहीं मिला था, और उमर की शिकायतें लगाते लगाते वो इतना जज्बाती हो गया था कि उसने गाड़ी भी रिहायशी इलाके की तरफ मोड़ ली थी जहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट मौजूद नहीं था। जो थे वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा आज़ाद था या शहरोज के बजट की हदूद में नहीं आता था। लंच में क्या खाया था तुमने? उसे ज़ारा की खामोशी से शर्मिंदगी भी हो रही थी, मगर उस पर जाहिर किए बिना वो आम से लहजे में पूछने लगा। ज़ारा ने मुंह फुलाकर गहरा सांस भरा और फिर उसकी जानिब देखकर उसी के अंदाज में बोली, लंच नहीं किया मैंने। शहरोज के दिल को वाकई कुछ हुआ। 8:30 हो रहे थे, वो जानता था ज़ारा नाश्ता करने की आदि नहीं है। अगर उसने लंच नहीं किया था तो वाकई वो चूहों की तदफीन के एहतराम में ही खामोश थी। शहरोज का इरादा था कि वो घूम फिर कर 9 बजे के करीब डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, फिर किसी आइसक्रीम पार्लर से उसे आइसक्रीम खिलवा कर वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। तभी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। ज़ारा के एक दो बार टोकने पर वो रेस्टोरेंट के सामने रुका ज़रूर था, मगर पार्किंग के प्रॉब्लम का बहाना बनाकर आगे निकल आया। वो उमर के मुतालिक अपनी सारी भड़ास निकालना चाहता था, जो ड्राइविंग के दौरान ही मुमकिन था। शर्मिंदगी की वजह से वो कुछ लम्हे खामोशी से ड्राइव करता रहा। ड्राइविंग के लिए आज उसका दिन काफ़ी अच्छा था। अभी तक हर सिग्नल खुला मिला था और सड़कों पर गाड़ियों का रश भी कुछ कम था। मेरा ख्याल है मुझे इतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूँ, वो ज़ारा की बेजारी और खफगी का लेवल कम करने के लिए बोला था। ज़ारा को उसकी शोखी ज़रा नहीं भाई। उसने शहरोज की बात पर सर हिलाया, फिर जबड़े बांछों तक चीर कर मसनूई अंदाज में मुस्कुराई और दोबारा लम्हा भर बाद होठों को संजीदगी का लिबादा उड़ा दिया। मेरा यकीन करो यार, मैंने आज तक ये बात किसी लड़की के सामने नहीं की। ज़ारा ने मुंह बनाकर उसकी जानिब देखा। मुश्किल है मगर कर लेती हूँ यकीन। खुश? अब प्लीज़ मुझे किसी टेक अवे से कुछ खाने को ले दो, चाहे एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक। मैं भूख से नहीं मरना चाहती शहरोज। ज़ारा के लहजे में अब बेबसी थी, वो जिच हो चुकी थी। शहरोज ने दिल ही दिल में खुद को डांटा। ये वही ज़ारा थी जिसे वो इतना सताया करता था कि वो रोने वाली हो जाती थी, और अब जब से उन दोनों के दरमियान रिश्ते की नौयत बदली थी तो उसको सता कर भी दिल को कुछ होता था। उसकी जानिब देखते हुए शहरोज ने ज़रा सा रुख मोड़ कर जीन्स की पॉकेट से एक फुल साइज़ चॉकलेट निकाल कर उसे थमा दी। अबीरा के लिए ली थी, गुजारा करो, तब तक मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छी जगह, वो मोहब्बत से बोला। ज़ारा ने चंद सेकंड्स तक खुद को यकीन दिलाया कि वो उसी से मुखातिब है, फिर फौरन चॉकलेट पकड़ ली। एक जानिब से रैपर फाड़ कर उसने पहले शहरोज की जानिब बढ़ाई। शहरोज ने मुस्कुराते हुए एक बाइट ले लिया था। उसके बाद वो खुद खाने लगी। उसे वाकई बेहद भूख लग रही थी, उसके खाने के अंदाज से जाहिर भी हो रहा था। शहरोज ने उसे दोबारा नहीं छेड़ा, वो चाहता था ज़ारा आराम से खा ले। ज़ारा ने इत्मीनान से चॉकलेट ख़त्म की। उसकी भूख ख़त्म नहीं हुई थी मगर बेजारी ख़त्म हो गई थी। शहरोज को इतना केयरिंग देखकर उसकी गुकताहट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। थैंक यू, चॉकलेट ख़त्म करके वो मुस्कुराते हुए मशकूर हुई थी। यू आर ऑलवेज वेलकम, शहरोज ने सर झुकाते हुए कहा था। अब फटाफट उमर के मुतालिक जो कहना है फौरन कह डालो, डिनर के दौरान मुझे बोर मत करना। ज़ारा चाहती थी कि वो अपनी बात गाड़ी में ही मुकम्मल कर ले। वो पहले भी शहरोज और उमर के झगड़ों में सालिस का किरदार करती आई थी। मुझे अब उसके मुतालिक मजीद कुछ नहीं कहना, मैं कह चुका हूँ कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी। अब वी आर नो मोर नाउ, उसका अंदाज हतमी था। ज़ारा के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। हर झगड़े के बाद शहरोज ऐसा बयान ज़रूर जारी करता था। शहरोज, ये बात तुमने पहले भी कही थी, याद है जब उमर ने और तुमने मामू की गाड़ी का हशर ख़राब कर दिया था और उमर ने मामू के सामने तुम्हारा नाम लेते हुए ये मानने से इनकार कर दिया था कि जब गाड़ी टकराई थी तो वो भी तुम्हारे साथ था, और हाँ, तब जब उसने तुम्हारी क्लास फेलो को घर डिनर पर इन्वाइट कर लिया था और तुम्हें अपनी पूरी पॉकेट मनी मामी जी को देनी पड़ी थी ताकि वो तुम्हारी शिकायत मामू से ना करें। उसके जताते हुए अंदाज ने शहरोज को मुस्कुराने पर मजबूर किया। वाकई यार, शुक्र है तुमने मुझे ये सब याद दिला दिया, ये उमर शुरू से ही खबीस है, वो ढीठ बना कह रहा था। अब बता भी चुको उमर ने कर क्या दिया है, वो सिच होकर बोली। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे हकीम लुकमान की शागिर्द हो, सारी बात सुनकर फौरन मसला हल कर दोगी। हो तो उसी की कजन, उसी की तरह डफर, सारी बात सुनकर उसी की हिमायत करोगी। वो बेवजह उस पर बरस पड़ा। ज़ारा ने हैरानी से उसे देखा और फिर बुझे दिल से बाहर देखने लगी। डफर तो उसका निक नेम था जैसे। अच्छा, आप रोना ना शुरू कर देना, सुनो अपने उम्र के कारनामे, पता है क्या हुआ? ज़ारा की परवाह किए बगैर उसने बताना शुरू किया था। वो पहले तो मुंह बिगाड़ कर बैठी रही और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उमर की ये हरकत اس کی پرانی بدتمیزیوں اور شرارتوں کے مقابلے میں صفر تھی، مگر چونکہ یہ معاملہ سنجیدہ نوعیت کا تھا اسی لیے شہروز زیادہ ہی ریئیکٹ کر رہا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے پرنس عمر، سب کچھ کہہ لینے کے بعد شہروز نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ تم اسے لے کر سرافاق کے گھر گئے ہی کیوں تھے؟ زارا کو سب سے پہلا اعتراض اس بات پر ہوا تھا۔ سر کے گھر سر سے ملوانے لے کر گیا تھا میں اس کو، شہروز اکتا کر بولا۔ مگر کیوں؟ زارا واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ شہروز مزید چڑ گیا۔ اوہ میری ٹیوب لائٹ، تم واقعی ٹیوب لائٹ ہو، جس طرح ٹیوب لائٹ آن ہونے سے پہلے کچھ سیکنڈ بلنک کرتی ہے نا، اسی طرح تم بھی ہر بات سے پہلے بلنک کرتی ہو پھر بات سمجھتی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے زارا کی طرف دیکھا اور پھر لہجہ نرم کر کے بولا، سر سے ملوانے لے کر گیا تھا تاکہ عمر اور امائمہ کے رشتے کی بات چلائی جا سکے۔ زارا کچھ نہیں بولی، اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ شہروز کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے کندھے پر دستک دینے والے انداز میں انگلی بجا کر بولا، رو رہی ہو؟ جی نہیں، میں برسات ہوں کیا جو بلا وجہ برستی رہوں؟ وہ تنک کر بولی۔ شہروز نے قہقہا لگایا، اوئے ساشی پیک، بڑے مزے کی مثال دی ہے، ذہین ہوتی جا رہی ہو، چلو اب میں تمہیں ٹیوب لائٹ کہنا چھوڑ دوں گا۔ زارا خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ زارا یار، اوکے آئی ایم سوری، وہ شرمندہ نہیں تھا مگر اس کی خاموشی سے اکتا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم عمر کے اس پرسنل معاملے میں خود کو کیوں انوالو کر رہے ہو، ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ سیریس بھی ہے یا نہیں۔ تم جانتے ہو وہ بہت بار اپنی اسٹیٹمنٹ سے مکر بھی جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے شہروز، اس معاملے کو ویسے ہی ہینڈل کرو جیسے کہ کرنا چاہیے۔ زارا اسے سمجھا رہی تھی، اس کی بھی وضاحت کر دو کہ یہ معاملہ کس طرح حل کرنا چاہیے۔ شہروز کا انداز کسی قدر تنزیہ ہی تھا۔ ہمارا کنسرن یہاں تک تھا کہ وہ امائمہ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، اس کے بعد یہ اس کا اور اس کے پیرنٹس کا معاملہ ہے، اسے چاہیے وہ اپنی پسندیدگی اپنے پیرنٹس کو بتائے تاکہ بزرگ انوالو ہوں اور بات آگے بڑھے۔ تم عمر سے کہو کہ وہ احسان ماموں کو یہ سب بتائے، اس کے بعد یہاں۔ میں اسے کچھ بھی مشورہ نہیں دینے والا، وہ اپنے مسائل خود حل کرتا پھرے، شہروز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوکے، یہ مشورہ میں اسے دے دوں گی، اور پلیز تم اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو، میں بہت بور ہو گئی ہوں، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ شہروز کچھ نہیں بولا، مگر وہ کچھ سوچ ضرور رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ نے بات تو گر کی بتائی تھی، یہ مسئلہ واقعی بڑوں کے حل کرنے والا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روک لی تھی۔ شہروز، کچن میں داخل ہوتے ہی ممی نے اسے کچھ اس انداز میں پکارا کہ وہ پریشان سا ہو گیا۔ فریج کی جانب پانی کی بوتل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بھی دروازے کے ہینڈل پر جم سا گیا۔ ممی ہفتے بھر کی سبزیاں ٹیبل پر سجائے فریج میں محفوظ کرنے کے لیے چھوٹی ٹوکریوں اور تھیلیوں میں منتقل کر رہی تھیں۔ مٹر کے دانے نکال کر ایک ایئر ٹائٹ باکس میں رکھے ہوئے تھے، لہسن کے چھلے ہوئے جوے ایک الگ پیکٹ میں پڑے تھے، ادرک ہری مرچ وغیرہ بہرحال چھوٹی ٹوکری میں سالم و ثابت ہی پڑے تھے۔ شہروز نے کنکھیوں سے سب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اتوار کو وہ ممی سے کافی بچنے کی کوشش کرتا تھا، آج بھی ناشتے کے بعد سے وہ انٹرنیٹ پر مصروف تھا۔ عمر اور اس کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ عمر رات سے اپنی ممی کی کزن یعنی اپنی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا، اور شہروز کی معلومات کے مطابق وہ تاحال واپس نہیں آیا تھا۔ یس ممی، لارڈ سے انہیں پکارتے ہوئے وہ دوبارہ فریج سے پانی نکالنے لگا۔ ادھر آؤ ذرا، وہیں جم کر کھڑے ہو گئے ہو، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ شہروز کچھ سوچتے ہوئے ان کی جانب آ گیا۔ ممی کچھ ناراض لگ رہی تھیں، ہفتے بھر کی تازہ رنگ برنگی سبزیاں ٹیبل پر بکھری ہوئی تھیں، وہ ہفتے بھر کی سبزیاں لا کر اسی طرح فریج میں محفوظ کر لیا کرتی تھیں۔ और इतवार के रोज मार्केट जाने के लिए उन्हें शहरों से बेहतर ड्राइवर कोई नहीं लगता था। शहर उसको ड्राइवर बनने पर कोई एतराज नहीं था। डैडी और भाई लोगों को हफ्ता भर मसरूफ रहने के बाद इतवार का दिन ही आराम करने के लिए मयसर होता था, सो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो मम्मी का ड्राइवर बखुशी बन जाता था। लेकिन इतवार बाजार सब्जी लेने जाने के लिए अलस सुबह उठना उसे सख्त नापसंद था, जबकि मम्मी का कहना था कि वहां से सब्जी ताजी और सस्ती मिलती है। सो हर 15-20 दिन के बाद इस मामले पर मम्मी उसकी क्लास ले ही लिया करती थी। वो खानदान भर में अपनी इसी सलीका शौरी की वजह से पहचानी जाती थी। बहुओं की मौजूदगी और मुलाजिम की सहूलत के बावजूद वो अपने किचन के बेशतर काम खुद किया करती थी या अपनी निगरानी में करवाना पसंद करती थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन शहरोज को तब ज्यादा चिढ़ होती जब मम्मी उसे लहसुन छीलने, मटर के दाने निकालने और टमाटर धोने जैसे कामों पर लगा दिया करती थी। किचन के ऊपर के कामों के लिए कुल वक्ती मुलाजिम मौजूद था, लेकिन जब कभी वो छुट्टी पर चला जाता तो घर भर में मम्मी को शहरों से बेहतर हेल्पर कोई नहीं लगता था। उन्हें खुद को और दूसरों को मसरूफ रखने का खप था, और शहरोज चूंकि अभी ऑफिस नहीं जाता था सो वो उन्हें सबसे ज्यादा फारिग और निकम्मा नजर आता था। अरे आपने सब खुद ही कर लिया, मुझे आवाज दे लेती आप, मैं फारिग ही था। वो कुर्सी घसीटकर उनके साथ ही बैठ गया। हाँ मुझे पता है तुम मेरे कितने फरमाबरदार बेटे हो, सुबह से कमरे में घुसे बैठे हो, इतनी जहमत भी गवारा नहीं कि क्या आकर यही पूछ लो गोश्त वगैरह तो नहीं लाना। ये याद रहता है कि इतवार है, बिरयानी ही खानी है, ये कभी याद नहीं रहता कि गोश्त भी लाकर देना है, चिकन का रेट फिर बढ़ गया है। वो उसे डांटने के साथ साथ जता भी रही थी। मेरे जहन से निकल गया मम्मी, चलें प्रॉमिस नेक्स्ट संडे मैं जल्दी उठूंगा और आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, कैसा? टोकरी में पड़ा टमाटर उठाकर अपने ट्राउजर से रगड़ते हुए वो उन्हें मस्का लगा रहा था। रहने दो भाई, कोई जरूरत नहीं इस मेहरबानी की, कह दिया है मैंने तुम्हारे डैडी को घर के लिए एक ड्राइवर रख दें, बहुत परेशानी होती है हमें, मार्केट जाना है तो शहरों साहब की मिन्नत करो, किसी के घर ताजियत के लिए जाना है या मुबारक सलामत करनी है तो पहले शहरोज साहब को अर्जी दो, वो हाँ कहेंगे तो हम जा पाएंगे, वरना बैठे नखरे देखते रहो। अरे इतने नखरे तो मैंने कभी तुम्हारे डैडी के नहीं सहे, महरोज बहरोज भी तो हैं, कैसे मेरे दिल की बात जान लेते हैं। वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। शहरोज खजालत भरी हंसी हंसा, मम्मी सच कह रही थी। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको, डैडी से झगड़ा तो नहीं हो गया, उनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हैं? उनके कंधे को अपने कंधे से ठहोका देते हुए वो लाड से बोला था। वो बेचारे कहां झगड़ते हैं किसी से, उनके मिजाज की नरमी नहीं तो बिगाड़ा हुआ है तुम्हें। वो वाकई आज कुछ ज्यादा ही खफा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, डैडी और नर्म मिजाज, आपने शायद तब उन्हें नहीं देखा जब वो मुझे डांट रहे होते हैं। आप तो खैर उनकी फेवर ही करेंगी मम्मी, आपके मजाजी खुदा हैं भाई। टमाटर कुतरते हुए वो साबिका अंदाज में कह रहा था। ज्यादा बक बक मत करो, जरा संजीदा हो जाओ, शाम तक वो क्लास लेने वाले हैं तुम्हारी। उन्होंने उसे टोका था। कौन, डैडी? वो चौंका, उसके इर्द गिर्द अलार्म बजने लगे थे। मम्मी ने इस बात में सर हिलाया। क्यों मम्मी, मैंने क्या किया है? वो परेशान होकर पूछने लगा। मम्मी और भाइयों की बासपुर से डर नहीं लगता था, लेकिन डैडी की जरा सी जवाब तलबी उसे डरा देती थी। वो डांटते ज्यादा नहीं थे, लेकिन सजाएं ऐसी देते थे कि कई दिन वो जलता कलसता रहता था। कभी पॉकेट मनी बंद, कभी हुक्म सादर कर देते कि गाड़ी को छूना भी मत। बताएं ना मम्मी, मैंने क्या किया है, बहरोज भाई ने शिकायत लगाई है या आपने कहा होगा उनसे कुछ? वो उनके हाथ को पकड़कर लजाजत से बोला था। उसका जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था कि गुज़िश्ता दिनों उसने कौन सी हरकत की है जो डैडी के नोटिस में आ गई है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद सोचो, यकीनन कोई शरारत की होगी तुमने जो तुम्हारे डैडी खफा हैं तुमसे। उसके परेशान हो जाने पर मम्मी कुछ मुतमईन सी लगने लगी थी। दिल ही दिल में उन्हें खुशी हुई थी कि जवान बेटा बाप का फर्मा बरदार है। ले, मुझे क्या पता वो क्यों खफा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने या भाई ने लगाई होगी शिकायत। वो मुंह बिसूर कर हतमी नतीजे पर पहुंच चुका था, चेहरा लटक सा गया था। मम्मी को हंसी आ गई। ये उमर और इमायमा का क्या सिलसिला है, उन्होंने हंसी दबा कर हल्की आवाज मगर सख्त लहजे में पूछा। शहरोज को झटका सा लगा। डैडी ने ये पूछना है, उन्हें कैसे पता चला। वो यकदम मजीद परेशान हो गया। बात ही ऐसी थी, उमर ने खुद बताया है। अम्मी के लहजे में खनकता हुआ इत्मीनान था। शहरोज उनकी आंखों में छुपी शरारत पढ़ नहीं पाया था। किसको, डैडी को? शहरोज की परेशानी अब खफगी में ढल रही थी। बहुत ही बदतमीज इंसान है ये उमर, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मम्मी को खामोश पाकर वो खुद ही अपना गुस्सा निकालने लगा था। उसे तुम बाद में सबक सिखाना, पहले मुझे बताओ असल मामला क्या है। याद रखना, अगर कुछ भी झूठ बोला तो मैं डैडी को सब कुछ बता दूंगी। उसका कान मरोड़ते हुए वो घुरक रही थी। शहरोज मशकूक हुआ। इसका मतलब है अभी डैडी को नहीं पता है ना, आप डरा रही हैं मुझे। वो नाराज हुआ था और उमर पर बेपनाह गुस्सा भी आ रहा था। मैं तुम्हें डरा या धमका नहीं रही, बल्कि कुछ पूछ रही हूं, और अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं तुम्हें जूते भी लगाऊंगी। अम्मी का सारा ध्यान सब्जियों से हटकर उसकी जानिब मुंतकिल हो चुका था। तुमसे इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारी क्लास फेलो है, तुमने कोई अच्छाई कोई खूबी तो देखी होगी जो उमर के लिए उसका नाम लिया है ना। वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब देती जा रही थी। उनके हाथ तो अच्छी मसरूफियत लगने वाली थी, जबकि शहरोज का बस नहीं चल रहा था कि उमर की अच्छी मरम्मत करे। उसने हमेशा की तरह सारा मुद्दा शहरोज पर डाल दिया था। उमर वापस कब आएगा? उसके लहजे में अभी भी खफगी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उमर इस तरह सब कुछ उसकी मम्मी यानी अपनी ताईजान को बता सकता है। वो तो कब से ड्राइंग रूम का एसी ऑन करके सोया हुआ है, मैंने कहा भी कि इस मौसम में भला एसी की क्या जरूरत, बोला लंदन की याद ताजा करनी है। उन्होंने तसल्ली से जवाब दिया। चहरोस खोलता हुआ अपनी जगह से उठा। चंद लम्हों बाद वो ड्राइंग रूम के इंतहाई खुनक माहौल में खड़ा उमर को कुशन से पीट रहा था। सॉरी यार, आई एम सॉरी, कह तो रहा हूं सॉरी। उमर एक ही गर्दान किए जा रहा था। चहरोज ने जी भरकर अपनी भड़ास निकाली थी। इस पर नतीजतन 15-20 मिनट बाद वो दोनों कारपेट पर आड़े तिरछे लेटे कहकहे लगा रहे थे। ये तो इस सदी का मुअज्जा हो गया, नाकाबिले यकीन और हैरान कुन। शहरोज ने आड़ू में दांत गाड़ते हुए बावाज़े बुलंद तबसरा किया था, ताकि उमर जो उसके अकब में सोफे पर चित लेटा आंखों को कुशन से ढके दोनों पाओं के अंगूठों को दाएं बाएं हिलाने में मसरूफ था बखूबी सुन सके। तुमने मुंह की बजाय नाक से खाना शुरू कर दिया है, उमर के बजाय जारा ने जवाब दिया, जो सामने सिंगल काउच पर दोनों टांगे ऊपर चढ़ाए गोद में आड़ू वाली बास्केट रखे कब से अपनी पसंद का आड़ू तलाश कर रही थी। ये पहले भी मुंह से नहीं खाता, अच्छा? उमर ने आंखों पर से लम्हे भर के लिए कुशन हटाकर जारा को बताया, बल्कि जताया था। जारा ने हैरानगी से कुशन को देखा जिसके नीचे उमर था। हाँ तो फिर, वो पूछे बिना रह ना सकी। ऑफ कोर्स, दांतों से खाता है, ये जवाब सर से कुशन हटाए बगैर दिया गया था। बेकार जोक, जारा को बिलाखिर अपनी पसंद का आड़ू मिल गया था। हो ना फिर ट्यूबलाइट, शहरोज ने उसे चिढ़ाना चाहा। मुझे अपनी खूबियों पर फख्र है, जारा ने कंधे उचकाए थे। वो कोशिश करती थी कि उनकी बातों से खार ना खाए। अच्छा, उमर यकदम हैरान होते हुए उठ बैठा था, फिर जमीन पर बैठे शहरोज का कंधा पकड़कर कहने लगा, ये तो वाकई मौजजा हो गया, नाकाबिले यकीन और हैरान कुन। जारा बीबी को अब फख्र होने लगा है अपनी खूबियों पर। वाह भाई वाह, सुनकर खुशी हो रही है। ध्यान से भाई, इसी खुशी में मेरा कंधा ना तोड़ देना। शहरोज ने उसे पीछे धकेला था। नहीं टूटता तेरा कंधा, और बिलफर्स टूट गया तो डॉक्टर साहिबा बैठी है ना, इनका हुनर आजमाएंगे तेरे इस कंधे पर। सोच लो, टूटे कंधे के साथ तुम्हारी मंगनी पर भंगड़ा डालता कैसा लगूंगा। शहरोज तीसरा आड़ू खत्म करता हुआ पूछ रहा था। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, चलो माफ किया। वो सीधा हो गया था। शहरोज, कहीं तुम इमायमा और उमर की इंगेजमेंट को तो इस सदी का मौजजा करार नहीं दे रहे? जारा ने यकदम पूछा था, जैसे सारी बात अब समझ में आई हो। शहरोज और उमर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो हंसे थे। जारा, वो क्या है? उमर ने लाउंज में रोशन ट्यूबलाइट की तरफ उंगली से इशारा करते हुए पूछा था। ट्यूबलाइट, वो तुरंत बोली और फिर पछताई। वही तो मैं कह रहा था, ट्यूबलाइट। वो दोनों फिर एक बार हंसे थे। जारा ने नाक चढ़ाई फिर बोली, मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। मैं तो अभी तक शौक में हूं कि सराफाक ने हाँ कैसे कह दी। मुझे पूरा यकीन था कि आंटी जो मर्जी कहें मगर सराफाक तुम्हें कभी इमायमा के लिए पसंद नहीं करेंगे। वो साथ साथ आड़ू भी कुतर रही थी। क्यों जी, इमायमा में कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं जो मुझे ना पसंद करते? वो इनफैक्ट वो तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि इतना अच्छा दामाद मिल रहा है उन्हें। उमर ने फख्र से गर्दन अकड़ाई। अच्छा तो दामाद साहब, जरा ड्राइंग रूम में जाकर चेक करें कि बुजुर्गों की मीटिंग खत्म हुई कि नहीं, कोई मिठाई शिठाई खिलाने का प्लान है कि नहीं। शहरोज बिला वजह की बहस से सबसे पहले उकताया था। वो सब लोग अपनी अपनी मसरूफियत छोड़कर इकट्ठे ही इसलिए हुए थे कि साइमा की अम्मी ने शहरोज की मम्मी को फोन पर बताया था कि उन्हें ये रिश्ता कबूल है। मैं नहीं जा रहा, अब्बू का फोन आया हुआ है, वो बंद करेंगे तो मैं जाऊंगा। उमर दोबारा लेट गया था। उसके वालदेन को पहले ही खुशखबरी दी जा चुकी थी, अब वो भी फोन के जरिए शामिल थे। तुम्हें शर्म आ रही है उमर? जारा ने हैरानी से पूछा था। उमर ने पहले तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, फिर दोबारा से चुपचाप ट्यूबलाइट की तरफ इशारा किया। वो बेचारी चुप हो गई। चाचू से बात नहीं करना चाहते तुम? शहरोज पूछ रहा था। नहीं, उमर के अंदाज में उकताहट नुमाया थी। क्यों? शहरोज ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए सवाल किया था। उमर ने गहरी सांस भरी, कुछ कहने लगा मगर फिर कुछ सोच कर चुप हो गया। वो गायब दिमागी किसी कैफियत में था। एलिफेंट, उस बच्चे के सामने एक बार फिर दोहराया गया। उसने कुछ सोचते हुए हाथ में पकड़ी पेंसिल को उंगलियों के दरमियान जरा सा घुमाया, फिर वो राइटिंग पैड पर झुक गया था। इससे पहले वो 6 लफ्ज लिख चुका था। 7वां लफ्ज एलिफेंट था जिस पर वो अटक गया था। उसे याद था वो ये लफ्ज पढ़ चुका है। उसे ये भी याद था कि लफ्ज एलिफेंट लेटर ई से शुरू होता है, मगर लेटर ई के बाद उसे क्या लिखना है उसे दूसरी बार दोहराने पर भी याद नहीं आया था। वो कुछ लम्हे उसी तरह राइटिंग पैड की तरफ देखता रहा, फिर उसने मेज के दूसरी जानब बैठे शख्स की तरफ देखा था जो उसे डिक्टेशन करवा रहा था। वो शख्स भी उस बच्चे की जानब मुतवज्जा था। उसकी निगाहों में कुछ ऐसा जरूर था कि वो बच्चा कंफ्यूज होकर दोबारा राइटिंग पैड की तरफ देखने लगा। उसकी लिखाई बेहद वाजे और खूबसूरत थी। वो डिक्टेशन का हर नया लफ्ज लिखते वक्त पहले नंबर लिखता था, फिर उसके आगे लफ्ज लिखता था। 7वां हिंसा लिखने के लिए उसने 7 का हिंसा पहले ही लिख लिया था। उसे एहसास था कि सामने बैठा शख्स मुंतजर निगाहों से उसे बगौर देख रहा है। उसकी नजरों से खायफ होकर उसने ढीले हाथों से राइटिंग पैड पर सात के हिंसे से आगे लेटर ई लिख दिया था, मगर उसके बाद वो एक बार फिर पेंसिल को उंगलियों में घुमाने लगा। वो अगला लेटर लिखने के मुतालिक कतन पुरयकीन नहीं था। उसने एक बार फिर नजरें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा और पहले की तरह खाइफ होकर नजरें झुका ली। अब की बार उसे शर्मिंदगी भी हुई थी, इसी शर्मिंदगी की वजह से उसने लेटर ई के साथ लेटर पी लिख दिया था। सामने बैठे शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, उसे अपने अंदाजों के मुसद्दका हो जाने की खुशी हुई थी। वो अभी पूरी तरह मुस्कुरा भी ना पाया था कि उस बच्चे ने पेंसिल के दूसरे हिस्से को लेटर पी पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो लेटर पी को मिटा रहा था। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। पी को मिटा देने के बाद उसने राइटिंग पैड से नजरें उठाए बगैर गुलूगीर लहजे में कहा। वो शख्स अब खुलकर मुस्कुराया। नो प्रॉब्लम, एक वर्ड के ना आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उस शख्स ने मुस्कुराहट छुपाकर तसल्ली दी। उस बच्चे की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। आप नेक्स्ट वर्ड लिखो। उसने हाथ में पकड़ी वन क्लास की इंग्लिश की किताब के सफों को उलट पुलट किया था। उस बच्चे ने नजरें उठाई थी और ना हाथ में पकड़ी पेंसिल। वो अगला लफ्ज लिखने के लिए तैयार नहीं था। उस बच्चे के चेहरे के तासुरात ने उस शख्स को मजीद मुस्कुराने पर मजबूर किया। उसने इतने छोटे बच्चे को कभी इतना शर्मिंदा नहीं देखा था। उसने जरा झुक कर बच्चे की आंखों को गौर से देखा। वो पानियों से भरी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसने उसी पानी को बहते देखा। उसने मुताज्जब होकर हाथ में पकड़ी किताब को बंद करके मेज पर रख दिया। आपको क्या चीज परेशान कर रही है? उसने बेहद नर्म लहजे में सवाल किया था। बच्चा कुछ भी नहीं बोला था। आप मुझे नहीं बताओगे कि आप क्यों रो रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसने फिर पूछा। बच्चा अब की बार खामोश नहीं रहा था। मुझे डर लग रहा है। क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? उसकी कोशिश थी कि बच्चे का एतमाद बहाल हो जाए। बच्चे ने नजर उठाकर उसकी जानेब देखा और फिर बोला, नहीं, आप तो अच्छे लगे हैं मुझे। वो शख्स फिर मुस्कुराया। वाकई, मुझ में क्या अच्छा लगा आपको? उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट बच्चे को हौसला दे रही थी। वो अब रो नहीं रहा था। आप डांटने वाले नहीं है ना, इसलिए अच्छे लगे मुझे। जब कोई गलत काम करे तो डांटने वाला भी बन जाता हूं मैं, इतना अच्छा नहीं हूं मैं। वो रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगाकर इत्मीनान से बात कर रहा था, जैसे उस वक्त इस बच्चे से बात करना ही उसके लिए सबसे जरूरी काम हो। मुझे नहीं डांटा आपने, उसने जताया। वेल, आपने कोई गलत काम भी तो नहीं किया? किया है, मैंने एलिफेंट के स्पेलिंग्स नहीं लिखे। उस बच्चे की आवाज एक बार फिर धीमी हुई। उस शख्स ने कहकहा लगाने में बुखल से काम नहीं लिया था। ये कोई गलती नहीं है, आपने सिक्स वर्ड्स के स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं। मैं उसकी भी तवक्का नहीं कर रहा था। मैं जब आप जितना छोटा था ना, तो मैं एक वर्ड भी सही नहीं लिख पाता था। उसकी बात पर बच्चे ने हैरानी से उसे देखा और फिर हैरानी की जगह तासुफ ने ले ली। आपके अब्बू आपको बहुत डांटते होंगे ना? वो बहुत मासूमियत से पूछ रहा था। बिल्कुल भी नहीं, उस शख्स ने फौरन कहा और फिर मजीद बोला, वो खुद भी मेरे जैसे थे। हम सब बड़े जब छोटे होते हैं तो हमें स्पेलिंग्स लिखने में दुश्वारी होती है, जैसे आपको हुई है, लेकिन फिर जब हम दिल लगाकर पढ़ते हैं तो हर दुश्वारी दूर हो जाती है। अगर आप इसलिए परेशान हो कि आपको स्पेलिंग्स नहीं आते, तो आप बेफिक्र हो जाओ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप तो इतने जहीन हो कि आपने एक लफ्ज के स्पेलिंग्स नहीं लिखे, मगर बाकी छह तो फौरन लिख दिए थे, है ना? वो समझाने के साथ साथ इस्तफसार भी कर रहा था। गलती गलती होती है, ابو کہتے ہیں ایک غلطی معاف کر دو تو بچے بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ ابو کو بار بار غلطیاں کرنے والے بچے اچھے نہیں لگتے۔ میرے ابو کو کبھی اسپیلنگز نہیں بھولتے، وہ مجھے ڈکٹیشن کرواتے وقت آپ کی طرح بک سے ورڈز نہیں دیکھتے، انہیں سب ورڈز زبانی یاد ہیں۔ وہ اس کو جھٹلا کر بولا تھا۔ وہ شخص بہت متاثر ہو کر مسکرا دیا تھا۔ اس کا واسطہ ہر روز بہت سے بچوں سے پڑتا تھا، لیکن اتنی ذہانت سے بھرپور باتیں کرنے والے بچے اس نے کم ہی دیکھے تھے۔ وہ فقط 3 سال کا تھا، لیکن اس کی باتیں 5 سال کے بچے جیسی تھیں۔ ابو کہتے ہیں غلطی کی کوئی معافی نہیں ہوتی، غلطیاں کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر میں غلطیاں کروں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، پھر میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گا۔ وہ بچہ مزید کہہ رہا تھا۔ اس شخص کو خود بخود سمجھ آ گیا تھا کہ ایک لفظ کے سپیلنگ نہ آنے کی وجہ سے وہ بچہ پریشان ہو کر کیوں رونے لگا تھا۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ وہ شخص صرف یہی سوال کر سکا تھا۔ جی، اس بچے نے گردن بھی ہلائی تھی۔ آپ کو ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ مجھے ابو اچھے لگتے ہیں بس، وہ سادگی سے بولا تھا، اور پھر اپنے رائٹنگ پیڈ کی طرف دیکھ کر مزید کہنے لگا۔ لیکن میں انہیں اچھا نہیں لگتا، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے نا، مجھے ایلیفینٹ کے سپیلنگز بھول گئے۔ وہ شخص ایک بار پھر بہت غور سے اس بچے کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بچے کو سمجھائے کہ ایلیفینٹ بے شک بہت بڑا ہوتا ہے، مگر اس کے سپیلنگز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور انہیں بھول جانا تو بہت چھوٹی سی غلطی ہے۔ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس بچے کے ذہن میں موجود غلطی کا تصور اس شخص کے لفظوں سے زیادہ جامع تھا۔ غلطی کی کوئی معافی نہیں ہوتی، اس کے گھر میں یہ فقرہ اکثر دہرایا جاتا تھا۔ وہ غلطیاں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ابو اسے یاد دلانا ضروری سمجھتے تھے، اور اسکول میں پہلے ہی دن اس نے سیکھ لیا تھا کہ غلطی کی معافی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل غلطی کے حجم اور ماہیت پر منحصر ہے۔ بہرحال 3 سال کی عمر میں اسے ایک اچھے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ مل گیا تھا۔ ایڈمیشن ہونے سے پہلے اسکول کا تصور اس کے لیے بہت نیا اور انوکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بچہ نہ تھا۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ تب ہی کھیل پاتا تھا جب وہ گوجرانوالا اپنے نانا ابو کے گھر جاتا تھا۔ اس کے گھر کے قرب و جوار میں جو گھر واقع تھے وہاں بھی بچے موجود تھے، لیکن اس کے ابو کو یہ قطن پسند نہیں تھا کہ وہ کھیل کود کے لیے باہر گلی محلے میں نکلے، اس لیے اس کی امی اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ گلی محلے میں کھیل کود کا شوقین بھی نہیں تھا، لیکن اسے یہ شوق ضرور تھا کہ اسے اپنے ارد گرد اپنے علاوہ اور بچے بھی نظر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسکول جانے کے تصور سے ہی بہت خوش تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسکول میں اسے ہما وقت نہیں رہنا، لیکن جتنا وقت بھی رہنا ہے اسے پڑھنا ہے اور اپنا کام توجہ سے مکمل کرنا ہے۔ اس کو پڑھانے لکھانے کی ذمہ داری اس کے ابو کی تھی۔ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ فقط 3 سال کی عمر میں اسے 6 کلمے، چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں اور دعائیں یاد تھیں۔ وہ ابتدائی کلاس کی کتابیں بھی رٹ چکا تھا۔ اس ایک معاملے میں اس کے ابو کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پڑھائی کے دوران وہ اسے کوئی رعایت نہیں دیتے تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی انہوں نے اس کی پڑھائی کے لیے 2 گھنٹوں کا وقت مختص کر رکھا تھا، لیکن ان مخصوص 2 گھنٹوں کے علاوہ بھی جب ان کا دل چاہتا وہ اسے پڑھانے کے لیے بٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ پڑھائی سے گھبراتا نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار وہ بہت تھک جاتا تھا۔ تب وہ کوشش کرتا تھا کہ ابو کو ناراض ہونے کا موقع نہ دے، لیکن تھکن میں اس سے غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں، اس لیے ایسی صورتحال میں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کتابیں اور کاپیاں ایک سائیڈ میں رکھ دے اور ابو کی گود میں لیٹ کر ان سے باتیں کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی امی کی گود میں لیٹ کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ اس کی امی اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹتی تھی، لیکن پھر بھی اسے ابو زیادہ اچھے لگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ انہیں کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ابو کو غلطیاں کرنے والے بچے اچھے نہیں لگتے، اس لیے وہ کوشش کرتا تھا کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ اس نے سیکھ رکھا تھا کہ غلطی کی کوئی معافی نہیں ہوتی، تبھی غلطی اسے رونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور اسکول میں پہلے ہی دن اس نے کیا سیکھا تھا، غلطی درگزر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کا ننھا سا ذہن یہ بات اتنی جلدی ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ بات گھر پہنچنے تک بھول بھی گیا تھا، کیونکہ ابو کے ساتھ اسکول آفس سے نکلتے ہوئے گیٹ کے قریب کھڑی بائک پر بیٹھنے اور پھر گھر پہنچنے تک اس کے ابو نے اسے ایلیفینٹ کے سپیلنگز بھول جانے پر اتنی بار سرزنش کی تھی کہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ غلطی درگزر بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسا مت کریں پلیز، اس نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے سر شعیب کو کہتے سنا تھا۔ سر شعیب وہی شخص تھے جنہوں نے پہلے دن اس کا انٹرویو کیا تھا۔ اسے اسکول آتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چلے تھے اور اس عرصے میں اس نے سر شعیب کو بہت مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ اسکول کوآرڈینیٹر تھے، کلاس وزٹ میں، بریک کے دوران، اسمبلی سیشن میں یا پھر چھٹی کے وقت راؤنڈ لیتے ہوئے وہ اسے اکثر نظر آ جاتے تھے۔ انہیں مسکراتے دیکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ ان کی مسکراہٹ کی نہیں، اسکول میں بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ ہر دم مسکراتے رہنے والا بے حد دوستانہ طبیعت کا مالک بچہ تھا۔ 2 ہفتوں میں وہ نہ صرف ٹیچرز کا بلکہ سب کلاس فیلوز کا پسندیدہ بچہ بن چکا تھا۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ ابو کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں اس کی کتابیں پسند آئی تھیں، نہ اس کی ٹیچرز کے پڑھانے کا طریقہ۔ اس نے امی اور ابو کو اس کے متعلق باتیں کرتے بھی سنا تھا، لیکن اس کا ننھا ذہن سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسکول میں ایسی کیا چیز ہے جو ابو کے لیے غیر تسلی بخش ہے۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ وہ 2-3 بار اسکول فون کر کے بھی اس متعلق بات کر چکے ہیں۔ جہاں تک اس کی بات تھی، وہ خود بے حد مطمئن تھا۔ اس کی کتابیں بہت آسان تھیں، وہ ہر روز کا سبق پہلے سے یاد کر کے سنا دیتا تھا۔ نوٹ بک پر لکھنے کے لیے جو کام دیا جا رہا تھا، وہ بھی سب سے پہلے وہی مکمل کر کے ٹیچرز کو چیک کرواتا تھا۔ پھر ایسا کیا تھا کہ ابو مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے؟ اسے جب آفس میں بلوایا گیا تو وہ رائم یاد کرنے کے بعد اب باقی سب بچوں کو یاد کروا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہونے کے بعد سر شعیب کو گڈ مارننگ کہنے تک اس کی نظر دوسری طرف پڑی کرسی پر نہیں پڑی تھی۔ وہ جب کمرے کے بالکل وسط میں پہنچا تو اس نے ابو کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اسے انہیں وہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر ان کے قریب گیا۔ پھر اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اسکول آفس میں ہے۔ وہ مسکراتے چہرے کے پاس ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے سر شعیب کو دوبارہ کہتے سنا، ایسا مت کریں پلیز۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر مزید بولے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں اسے جھٹلا نہیں رہا، بلا شبہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے ہی آپ کے بچے کا ٹیسٹ لیا تھا، اس کا اسکور بہت شاندار تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے بچے پر محنت کی ہے، اس کا کیلیبر اس کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سب آپ کی محنت کی وجہ سے ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی محنت بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ ہم 3 سال کے بچوں کو نرسری میں ایڈمیشن دیتے ہیں۔ میرے پاس کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو 3 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، مگر ان کے پیرنٹس انہیں پری اسکول کی کلاس میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بنیاد بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر بچے کی بنیاد ٹھیک ہو تو وہ پڑھائی میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ اس لیے میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسا مت کریں۔ سر شعیب بہت تحمل سے بات کر رہے تھے۔ اس نے ان کی بات سنی تھی مگر سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی دلچسپی بس اتنی تھی کہ ابو بات مکمل کریں تو وہ انہیں لے کر اپنے کلاس روم میں جائے اور ان کلاس فیلوز کو جو اس کے دوست بن چکے ہیں اپنے ابو سے ملوائے۔ اسے ابھی ابو کے ارادوں کی خبر نہیں تھی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں شہیب صاحب، میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن آپ کا مشورہ ماننے کا مطلب ہے میری اور میرے بچے کی اتنے دن کی محنت بیکار چلی جائے۔ میں پلے گروپ یا نرسری کلاس جیسی کسی چیز کو نہیں مانتا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ جب ایک کام کر سکتا ہے تو میں اس چیز پر اصرار کیوں نہ کروں۔ یہ سب کتابیں جو آپ ان کلاسز کو پڑھا رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو گزشتہ سال پڑھا چکا ہوں۔ آپ بے شک اس کا ٹیسٹ لے لیں، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ابو کا انداز بھی سر شعیب کی طرح بے حد دھیما تھا۔ یہ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا تھا۔ بچہ واقعی بہت ذہین ہے، ماشاءاللہ، مجھے اس عمر سے انکار نہیں ہے۔ میں ایک دو بار نہیں کئی دفعہ اس کو چیک کر چکا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اسے نرسری یا پریپ کے بجائے ون کلاس میں بٹھایا ہے۔ ون کلاس کا کریکولم بچے کے کیلیبر کے حساب سے پرفیکٹ ہے، وہ نہ صرف پڑھ سکے گا بلکہ دوسری صلاحیتوں کو بھی نکھار سکے گا۔ ہم جب بھی کسی بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو نہ صرف میں بلکہ پرنسپل بھی ٹیچرز کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہیں۔ میں آپ کے بچے کو مسلسل واچ کر رہا ہوں، وہ اسکول کو انجوائے کر رہا ہے، اسے یہ کرنے دیں۔ آپ کے کہنے پر میں بچے کو ٹو کلاس میں پروموٹ کر دیتا ہوں، لیکن بچہ پڑھائی کا اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ پڑھائی کو وبال جان سمجھنا شروع کر دے گا۔ سر شعیب نے پھر ابو کو سمجھایا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنے بیٹے کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ میرا بیٹا پڑھائی کو بوجھ سمجھ ہی نہیں سکتا، اور پھر میں بھی تو ہوں۔ میں ایسا باپ نہیں ہوں کہ بچے کو ٹیچر کی ذمہ داری سمجھ کر اس کی پڑھائی سے جان چھڑوا لوں۔ میں خود اسے پڑھاؤں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس کے رزلٹ ہمیشہ شاندار پائیں گے۔ آپ برائے مہربانی اسے کلاس ٹو میں پروموٹ کر دیجئے، ابو نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ سر شعیب نے گہری سانس بھری تھی۔ اوکے، ایز یو وش۔ میں تو فقط درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ بچے کو اس کی عمر کے مطابق پھلنے پھولنے دیں۔ وہ ابھی بھی متعمل تھے۔ ابو نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں اپنے بیٹے کو کسی سے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگلے 10 سالوں میں زمانہ بہت آگے چلا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا زمانے کا مقابلہ فاتحین کی طرح کرے، وہ کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اسی لیے وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ سر شعیب بھی انہی کی طرف متوجہ تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ سر شعیب ابو کی بات سن ضرور رہے تھے، لیکن ان کے انداز میں رضامندی نہیں تھی۔ اسے اب دونوں کی گفتگو سے الجھن سی ہو چلی تھی۔ سر شعیب نے ابو سے بات کرنے کے بعد پین کو اس کا بیگ لانے کے لیے کہا تھا، لیکن کیوں؟ اس کا دل چاہا کہ وہ پوچھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ ابو ڈانٹ دیں گے۔ اس کا بیگ جونیئر سیکشن کے سب سے آخری کلاس روم میں رکھ دیا گیا۔ اس کی ساری کتابیں اور نوٹ بکس واپس لے لی گئی تھیں۔ کل آپ کو نئی بکس اور نوٹ بکس مل جائیں گی، اس کی نئی ٹیچر نے کہا تھا۔ ابو جو اسے نئے کلاس روم میں بٹھا کر وہیں کھڑے تھے، ٹیچر کی بات سن کر مطمئن ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ اس نے تحیر اور خوف کے ملے جلے جذبات میں گھر کر کلاس روم میں بیٹھے بچوں کو دیکھا تھا۔ وہ سب اسے خود سے بڑے لگے تھے۔ اسے عجیب طرح کی اداسی نے گھیر لیا۔ اسے اپنی آنکھوں کے کنارے نم محسوس ہوئے تھے۔ کیا میں اب ہر روز اسی کلاس روم میں بیٹھا کروں گا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نیا کلاس روم، نئے کلاس فیلوز اور نئے ٹیچرز، سب اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اس ڈیسک پر بیٹھ گیا جس پر ٹیچر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ مینڈ مائی شوز، کوبلر کوبلر۔ اس کے کانوں میں وہی پوئم گونجنے لگی جو وہ پرانی کلاس میں بچوں کو یاد کروا رہا تھا۔ وہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی منہ بسور کر امی سے کہا تھا۔ ون کلاس میں وہ ایک ہی دن میں ایڈجسٹ کر گیا تھا، جبکہ ٹو کلاس میں وہ ایک ہفتے میں بھی ایسا نہیں کر پایا تھا۔ اسے واقعی یہاں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے اگلے ہی دن نئی بکس اور نوٹ بکس فراہم کر دی گئی تھیں۔ ون کلاس کی بکس کی نسبت وہ تعداد میں بھی زیادہ تھیں اور مشکل بھی، لیکن وہ پڑھائی سے گھبرانے یا ڈرنے والا نہیں تھا۔ ڈرنے اور گھبرانے کے لیے کلاس فیلوز کا رویہ ہی کافی تھا۔ اسے نہ جانے کیوں وہاں کسی بچے کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ون کلاس میں بھی کچھ ایسے بچے تھے جو اس سے بڑے تھے، لیکن ٹو کلاس میں تو ایسے بچوں کی اکثریت تھی جو اس سے بڑے تھے۔ ان کے انداز بھی بڑوں والے تھے، وہ دھونس جما کر بات کرتے تھے۔ انہیں ایک چھوٹے دوست کی ضرورت نہیں تھی جو کلاس میں ان کے اسٹیٹس کو ہلا دینے کے لیے آیا تھا۔ ٹیچرز اس سے پیار کرتی تھیں، انہوں نے اسے کلاس کے سب سے ذہین بچے کے ساتھ بٹھایا تھا، لیکن وہ بچہ اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس پر روب جماتا تھا، اس کی نوٹ بکس میں غلطیاں ڈھونڈتا رہتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے باقی کلاس فیلوز کو اس کے ساتھ دوستی کرنے اور کھیلنے سے روک دیا تھا۔ یہ سب چیزیں اسے ہرٹ کرتی تھیں اور وہ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتا تھا، اسی لیے اس نے امی کے سامنے کھلم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ اسے پتا نہیں چلا تھا کہ عقب میں ابو بھی اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بات اسے تب پتا چلی تھی جب وہ شام کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ سائنس کے ٹیسٹ میں اتنی خراب ہینڈ رائٹنگ، وجہ؟ انہوں نے ایک نوٹ بک اس کے سامنے کی تھی۔ اس ٹیسٹ میں اس نے فل مارکس لیے تھے، لیکن ہینڈ رائٹنگ اجلت میں لکھنے کے باعث واقعی اچھی نہیں تھی۔ میں ایسی باتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، خبردار یہ غلطی آئندہ دہرائی تو، انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں وارننگ دی تھی۔ پڑھائی کے وقت وہ بے حد سنجیدہ ہو جاتے تھے۔ سوری ابو، اس نے معذرت کی۔ دیکھو بیٹا، سوری کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ دل لگا کر نہیں پڑھو گے تو ڈاکٹر کیسے بنو گے؟ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو ابھی سے گھبرا گئے ہو، تو مزید بڑی کلاس میں جا کر کیا کرو گے؟ وہ اسے سمجھانے لگے تھے۔ ابو، مجھے وہاں کچھ اچھا نہیں لگتا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ امی سے کہتے وقت اس کا انداز اور طرح کا تھا، لیکن ابو سے کہتے وقت وہ تھوڑا سا ڈر بھی رہا تھا۔ آپ کو اپنی بکس پسند نہیں آئیں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ نہیں، بکس تو اچھی ہیں، اس نے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ تو پھر؟ انہوں نے مزید استفسار کیا۔ وہاں کوئی میرا دوست نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ سب آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے ابو۔ اس نے ابو کو بالآخر اپنا مسئلہ بتا دیا تھا۔ وہ انہیں اس لڑکے کے متعلق بتانے لگا جو کلاس میں فرسٹ آتا تھا، لیکن وہ بہت لڑاکا تھا اور وہ اکثر اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ابو نے اس کی ساری باتیں تفصیل سے سنی تھی اور سننے کے بعد اطمینان سے بولے تھے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں کھیلتا۔ جب وہ اسے اس انداز میں سمجھاتے تھے تو ان کے لہجے سے سارا لاڈ پیار ختم ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک بات کہہ لینے دو کہ اسکول کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جوائے لینڈ یا سندھ باد نہیں ہے کہ جہاں تمہارے ماموں تمہیں جھولا دلوانے لے جائیں گے۔ وہاں تم پڑھنے جاتے ہو، اس لیے تمہیں وہاں پڑھنا ہی ہے۔ اگر کوئی بچہ تمہارے ساتھ نہیں کھیلتا یا وہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنا کام کرو اور انہیں اپنا کام کرنے دو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہارا کام کیا ہے، پڑھائی اور بس پڑھائی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کلاس میں تمہارے کتنے دوست ہیں، لیکن اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ کلاس ٹیسٹ میں تمہارے کتنے مارکس ہیں۔ کم دوست ہیں تو بھی خیر ہے، لیکن کم مارکس ہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ تمہیں سب کلاس فیلوز کو پڑھائی میں بیٹ کرنا ہے، کھیل کود میں نہیں، اس لیے ایسی کسی بات کی پرواہ مت کرو۔ آئندہ میں تمہیں کسی ایسی فضول یا احمقانہ بات کے لیے پریشان مت دیکھوں۔ وہ اسے ایک بار پھر وارن کر رہے تھے، اسے سب باتیں سمجھ میں آئی تھیں، مگر ہمیشہ کی طرح کچھ باتوں کے لیے اس کا ذہن عجیب الجھن کا شکار ہوا تھا۔ مگر چونکہ ابو کہہ رہے تھے کہ یہ فضول اور احمقانہ بات ہے، اس لیے اس نے اس بات کو ذہن سے چھٹک دیا تھا، یا پھر چھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ تم ففتھ کلاس میں ہو، उजैर ने अस हद हैरानी में घिर कर उसका तफसीली जायजा लिया था। एक छेपी हुई मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। असबात में गर्दन हिलाते हुए उसे अजीब सी खजालत महसूस हुई। अगरचे हैरानी के ये तासुरात उसके लिए नए नहीं थे, वो लोग जो उससे पहली बार मिलते थे इसी तरह हैरानी का शिकार हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उजैर के सामने समर का इकरार करते हुए उसे शर्मिंदगी हुई। तुम्हारी एज क्या है? उजैर ने एक और सवाल किया था। उसका जवाब सुनकर वो पहले से भी ज्यादा हैरान हुआ। उसने उसके कजन बिलाल की तरफ देखा था। मैं भी 7 साल का ही हूं, मगर मैं तो अभी 3 क्लास में आया हूँ। 7 साल के सब बच्चे 3 क्लास में पढ़ते हैं। मेरी क्लास में सब बच्चे मेरे जितने हैं। फिर तुम 5th क्लास में कैसे आ गए? उजैर के तफ्तीशी अंदाज ने उसे मजीद शर्मिंदा कर दिया। क्लास में और स्कूल में भी उसे ऐसे रिमार्क सुनने को मिलते थे, मगर वहां सब लोग आदी हो चुके थे। वो जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहां सब उसको जानते थे, सब टीचर्स को भी उसका पता था। उसने पढ़ाई में हमेशा आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। एक जहीन और फतीन बच्चे के तौर पर हमेशा उसको सराहा गया था, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों के मामले में वो ज्यादा खुशकिस्मत नहीं था। उसकी सारी दिलचस्पी किताबों के बाद घर और घर में मौजूद पालतू जानवरों और परिंदों में थी। फिर अब इब्तिदा की तरह क्लास फेलोज उसे हर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो उससे कतराते जरूर थे। वो उसके पास ज्यादा वक्त तभी गुजारना पसंद करते थे जब उनमें से किसी को पढ़ाई के सिलसिले में किसी किस्म की मदद की जरूरत पड़ती थी। यही एक बात थी जिसकी वजह से वो जरा भी शर्मिंदा नहीं होता था। मैथ, इंग्लिश या साइंस, वो किसी मजमून में निकम्मा नहीं था। हर मजमून में वो हर साल 100% मार्क्स ले रहा था। स्कूल के अलावा ननियाल और ददियाल में भी उसे दिल खोल कर सराहा जाता था। कजन्स भी उसे पसंद करते थे, लेकिन उजैर उसका कजन था न क्लास फेलो। वो उसके मामू के पड़ोस में रहता था। मामू के दोनों बेटों की उससे अच्छी खासी सलाम दुआ थी। इसी दोस्ती की वजह से उसकी और उजैर की मुलाकात हुई थी। उसे पढ़ाई के सख्त शेड्यूल की वजह से ननियाल जाने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा वहां आना पसंद करता था। और आजकल तो उसको खूब मजा आ रहा था, क्योंकि वो और अम्मी 15 दिन के लिए आए थे। पहले ही दिन उसे उजैर से मिलना अच्छा लगा था। वो तकरीबन उसके ही जितना था, लेकिन अब यह अक्ता खुल चुका था कि वो उजैर की क्लास में नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की क्लास में है। स्कूल अगरचे मुख्तलिफ थे, मगर क्लास एक ही थी। तो न जाने वो उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना पसंद भी करता है या नहीं। यही एक वजह थी जो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। वो इसी बात से खाइफ रहता था। मैं भी 7 साल का हूं, ये देखो मेरा एक दांत भी टूटा हुआ है। शर्मिंदगी की हालत में ही उसने मुंह खोलकर उसे यकीन दिलाना चाहा था। उसके पास टूटे दांत के अलावा खुद को 7 साल साबित करने का कोई और सबूत नहीं था। उजैर ने बगौर उसके दांतों का जायजा लिया। सामने वाले दांतों में वाकई एक दांत जितना खला था। उजैर भी सोच में पड़ गया। उसे एक अजीब तरह का एहसास कमतरी महसूस हुआ था। एक बच्चा जो देखने में उसके ही जितना था, मगर स्कूल में क्लास के हिसाब से उसके बड़े भाई के बराबर था। वो दोस्ती जो चंद घंटे कबल शुरू हुई थी, वो किस तरह बरकरार रह सकती थी? रुबाब आपी, ये कहता है ये 7 साल का है और 5th क्लास में पढ़ता है। उजैर ने उसके बड़े मामू की सबसे बड़ी बेटी, जिन्हें सब बच्चे रुबाब आपी कहते थे, को शिकायत लगाने वाले अंदाज में कहा। गोया उसे यकीन था कि उससे झूठ बोला गया है। वो सच कह रहा है, रुबाब आपी ने मुस्कुरा कर तायीद की। वो लॉन में बैठी कोई जनरल मुकम्मल कर रही थी। तुम सब निकम्मों को इससे सबक सीखना चाहिए। तुम दोनों जितना है ये भी, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा जहीन है। ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسے اسی انداز میں سراہتی تھی۔ عزیر کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، اس لیے مجھے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو اسی طرح زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ عزیر اور بلال کو وضاحت دے رہا تھا جبکہ رباب آپی نے اس کی تعریف میں مزید کچھ الفاظ کہے تھے۔ اسے یہ تعریف اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس سے عزیر کی آنکھوں میں اجنبیت بڑھنے لگی تھی۔ بلال تو یہ ساری باتیں سنتا ہی رہتا تھا، اس کے لیے یہ سب باتیں 9 بجے کے خبر نامے سے زیادہ نئی نہیں تھی، جبکہ عزیر کو اتنی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر پھر بھی ان تینوں نے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، مگر میں اپنی کلاس چھوڑ کر 5th کلاس میں نہیں جا سکتا۔ عزیر نے کھیل شروع ہونے سے پہلے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ بلال نے بھی اسی کا ساتھ دیا تھا۔ میں بھی نہیں، وہ بھی عزیر کے انداز میں بولا تھا۔ عزیر اور بلال ہنسنے لگے تھے جبکہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عمر کے باقی بچوں کی طرح 3rd کلاس کا اسٹوڈنٹ کیوں نہیں ہے۔ لیکن یہ شرمندگی زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کی ماموں اور خالائیں اسے اتنا سراہتے تھے کہ وہ چند دن بعد اس شرمندگی کو بھول گیا تھا۔ مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ عزیر کے ساتھ پہلے دن والی بے تکلفی قائم نہیں رہی تھی۔ اپنے گھر واپس آ جانے کے بعد وہ عزیر کو بھی بھول گیا تھا۔ تمہیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اسے جماہیاں لیتا دیکھ کر ابو نے کھردرے لہجے میں کہا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی، وہ سونا چاہ رہا تھا، لیکن ابو کی بات سن کر دوبارہ سے کتاب کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کا دل اب پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کے پورے وجود پر تھکن غالب آ چکی تھی۔ اس کا ہوم ورک مکمل ہو چکا تھا، کل کلاس میں ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری بھی وہ کر چکا تھا، لیکن ابو کے ٹونکنے پر وہ دوبارہ سے انگلش کی کتاب پر نظریں دوڑانے لگا۔ اس کی پڑھائی کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ ابو 12 بجے تک لیکچر کی تیاری کرتے اور تب تک اسے بھی اپنے ساتھ بٹھائے رکھتے۔ اسکول کا کام ختم ہوتا تو وہ انگلش گرامر کرنے لگتا یا پھر میتھس کی پہلے سے کی گئی ایکسرسائزز کی دوبارہ پریکٹس کرنے لگتا۔ اکثر اوقات وہ اس روٹین سے بہت اکتا جاتا تھا، لیکن ابو کے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ پاتا۔ وہ اب 7th کلاس میں آ چکا تھا۔ چند سال پہلے اس کے گھر میں جس ننی بہن کا اضافہ ہوا تھا وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ اس سال سے اس کی بہن بھی اسکول جانے لگی تھی۔ ابو نے اسے بھی نرسری یا پریپ کے بجائے 1 کلاس میں داخل کروایا تھا۔ اسے اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ اب اگر اسکول میں کوئی بچہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا تو وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک وجود کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اب کھیلنے کے لیے وقت کہاں رہا تھا؟ اتنی ڈھیر کتابیں، یاد کرنے کا الگ کام، لکھنے کا الگ کام، اور پھر شام میں قاری صاحب قرآن پاک کا سبق دینے آتے تھے۔ ایک بار قرآن ختم کرنے کے بعد اب وہ دوسری بار قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہی بچہ جو بے حد صحت مند اور گول مٹول سا ہوا کرتا تھا، اب ایک لمبے مگر دبلے پتلے وجود کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے ابو جہاں اس کی پڑھائی کے لیے ہلکان رہا کرتے، وہیں اس کی امی کو اس کی صحت اور خوراک کے معاملات پریشان رکھتے تھے۔ ان کی بھرپور کوشش ہوتی کہ وہ وقت پر کھائے اور پیٹ بھر کر کھائے، مگر اسے کھانے پینے سے کوئی رغبت نہیں تھی، جبکہ اس کی بہن اس معاملے میں اس سے بہت بہتر تھی۔ بھوک لگنے پر وہ پیٹ بھر کر کھاتی، اور اکثر اوقات جب وہ اپنے حصے کی چیز چھوڑ دیتا تو وہ بھی اس کی چھوٹی بہن کھا لیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کی زندگی کا محور صرف اس کی کتابیں ہیں۔ ماموں بھی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے باہر سیٹ ہو چکے تھے۔ زندگی میں اس کی دلچسپیاں بے حد محدود تھیں، کھیل کود کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسکول میں بریک کے دوران بھی وہ کلاس روم میں بیٹھا رہتا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جس طرح کے کھیل اس کی کلاس کے زیادہ تر بچے کھیلتے تھے، ایسے کھیل اسے جلدی تھکا دیتے تھے، اور جیسے کھیل وہ کھیل سکتا تھا اس کے کلاس فیلو ان میں کم دلچسپی رکھتے تھے۔ مین، اسکریبل اور جکسا پزل ان بچوں کے لیے کرکٹ، ہاکی اور بھاگ دوڑ والے کھیلوں کی طرح مزیدار نہیں تھے، اسی لیے کلاس فیلوز کے مذاق کا نشانہ بننے سے بہتر وہ کلاس روم میں بیٹھے رہنا پسند کرتا تھا۔ اگرچہ اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح بھاگے، دوڑے، شرارتیں کرے، لیکن ابو پڑھائی کو اس کے سر پر اس طرح سوار رکھتے تھے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کی جسمانی صحت اس لیے کمزور تھی، وہ باقی کلاس فیلوز سے عمر میں چھوٹا تھا ہی، مگر دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی چھوٹا اور کمزور لگتا۔ یہ صورتحال ابو کو پریشان نہیں کرتی تھی، لیکن امی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ ٹیچرز پیرنٹس میٹنگز میں جب اس کے ٹیچرز اس کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے اسے کمزور قرار دے کر ایکٹیو ہو جانے یا غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کرتے تو اس کی امی خاموش رہ جاتی، جبکہ ابو واضح الفاظ میں کہتے تھے، بڑھتی ہوئی عمر میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ اس کے ہم عمر بچوں یا اس کے کلاس فیلوز کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے تھے، وہ باقی بچوں سے اس کا تقابل صرف پڑھائی میں کیا کرتے تھے، اور اس معاملے میں وہ کسی بھول چوک کو معاف نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان معاملات میں وہ غلطی کا عادی نہیں تھا۔ اس کا نام کلاس ہی میں نہیں، اسکول کے بھی ذہین ترین بچوں میں پہلے نمبر پر آتا تھا، ہر کلاس میں، ہر ٹرم میں فرسٹ پوزیشن لینے والا، اور ہر سال اسی بنا پر اسکالرشپ لینے والا وہ واحد بچہ تھا۔ اس کے ریکارڈز انبریکبل تھے، لیکن اس کے باوجود یہ امر حیران کن تھا کہ اس کے کلاس فیلوز اور ٹیچرز کے علاوہ باقی اسکول فیلوز کے لیے اس کا چہرہ انجان تھا۔ سب اس کے نام سے واقف تھے، مگر اس کو اس کے چہرے سے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس کی واحد اور سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کتابوں کے علاوہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتا تھا، وہ اسکول کے کسی فنکشن میں نہیں آتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ ایسے دنوں میں وہ چھٹی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے پڑھائی کا حرج ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ سوچ اس کی نہیں بلکہ اس کے ابو کی تھی۔ وہ ایسی باتوں کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ یہ صورتحال اسے تکلیف نہیں دیتی تھی۔ تبھی ان کی کلاس میں ایک نئے بچے کا اضافہ ہوا۔ یہ بچہ سلمان حیدر تھا۔